چپ کر کے بولو. خیر عظیم الشان جلسہ ہے عام عقائد اور اعمال دی تصحیح واسطے منعقد ہوئے. پچھلے دنوں دے وچ ساڈے جلال پور دے نال ایک پنڈ خوتشا حضرت صاحب اتے تشریف لے آئے نے. آپ نے حق بیان فرمایا لیکن کچھ بندے انج دے نے کہ جنہاں نو انج وہم پیا انج وہم پیا انہاں نے اپنے وہم نو ایک فتنے دی شکل دے دتی ہے. جلال پور پٹیاں شہر اور اس دے قرب و جوار دے تقریباً اکثر پنڈاں دے وچ یہ فتنہ جڑا نا جی گردش کرتا رہا. حضرت صاحب قبلہ مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب سب دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ دی عمر دے اندر برکت فرمائے اور آپ نو علم اور عمل دے اندر مزید درجات عطا فرمائے. دوست گئے نے ترلا کیتا حضور چند سوالات ایسے منظر عام تے آ گئے نے ساڈے کول جواب دین دا حوصلہ بھی کوئی نہیں علم بھی کوئی نہیں تے تسی ساڈے تے مہربانی فرماؤ ایک بہت بڑی مشکل ہے تو اس نو حل فرماؤ. میں درز کراں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا فرمایا وے کہ بنجر زمینہ جڑیاں ہوندیاں نے جڑیاں کوئی چیز بھی اگان دے قابل نہیں ہوندیاں اللہ فرماندا ہے کہ اسی انہاں زمینہ تے اپنی رحمت دا پانی نازل فرما کے انہوں اسی اس قابل کر چھنے آ کہ او زمین ساڈی پنجابی زبان سدے نے او نیو ہو جاندی ہے. پانی دی برکت دے نال زمین جڑی ہے بیکار جڑی زمین ہے رب تعالیٰ انہوں نیو زمین کر چھڑدا ہے اور ان دے تے کرم جو ہو جاندا ہے. تے ایویں قبلہ جڑے بندے دے دل ہوندے نا انسان دا دل جس وقت غلط عقائد اور بد عملیاں دے کساف اترے دے گندے پانی دے نال انتہائی زہر آلود ہو جان گندے ہو جان پھر رب تعالی اپنے خاص بندیاں دے ذریعے روحانی اور وجدانی انہاں دی زبان تو کلام نو جاری فرما کے وہ جڑا دلان دے اتے وہ زنگ پیدا ہو گیا ہے رب تعالیٰ انہاں دے بیان دی برکت دے نال زنگ نو ختم فرما چھڑدا. اور حقیقت ہے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ آپ نو تحقیق دے وچ ہور زیادہ ترقیاں عطا فرمائے. اور الحمدللہ آپ ارشاد فرماندے ہوندے نے کہ قبلہ میں جڑی گل کیتی ہے نا اس گل دے اتے جتنا مرضی ٹل لا لین میری گل نو غلط ثابت کر چھڈن. آپ اکثر ارشاد فرماندے ہوندے نے کہ میں زبان کٹانا وا اللہ تعالیٰ آپ کی زبان بھی سلامت رکھے تے آپ کے صدقے جڑے اسی انے ہاں رب تعالیٰ سن بھی اچھی عطا فرما دے. اور الحمدللہ جچی تلی گل فرماندے نے تے جتنے بھی تسی حضرات اپنے ذہن دے سوال لے کے آئے ہو اللہ دے فضل و کرم دے نال شافی جواب اور کافی جواب اللہ دے فضل و کرم دے نال تانوں عطا فرمان گے. ہن تہاڈے سامنے بلا تاخیر پاسبان مسلک رضا علمبردار حق و صداقت مفتی اعظم پاکستان محقق اعلی الاطلاق جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب جناب دا نورانی وجدانی بیان شروع ہوندا ہے. انہاں دی بیان تے قبل محبت دے نال ہاتھ بلند کر کے اپنی باہلانہ محبت دا اظہار کردے ہوں نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق علماء حق اہل سنت والجماعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق والصفا. أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامعین مسلمان بھائیو السلام علیکم روپے کی جلال پور بٹیاں دا اج دا روحانی جلسہ جنہ دوستوں دے ڈیرے تے ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں دا صدقہ اور طفیل انہاں دے ڈیرے نو دنیا آخرت وچ اپنی رحمت نال آباد فرماو دوستان گرامی اج دا موضوع سیرت اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یعنی اہل بیت کرام دیاں مبارک صفتاں خصلتاں عادتاں طریقے چال چلن یہ بیان کرنا فضائل سچے یا بناوٹی وہ تو سنتے رہتے جی سیرت نو کوئی بیان نہیں کرتا وجہ کی کہ فضائل جڑے نا انہاں دا تعلق اہل بیت نال ساڈے عمل نال نہیں ہوں امام حسین پاک سرکار دی فضیلت بیان ہوئے حضور پاک دے کندھیاں تے سوار ہوندے سن اس نال امت واسطے تے کوئی شریعت دا سبق نہیں ملدا نا امت نو تے کوئی اپنے فکر و عمل دی خاص کوئی رہنمائی حاصل نہیں ہوندی انہاں دی شان ہے انہاں دے نال خاصا ہے انہاں دا وہ کسی نو نصیب ہو سکتی نہیں لیکن جیڑی انہاں دی سیرت ہے نا انہاں دا کردار ہے انہاں دا فکر و عمل ہے انہاں دیاں صفتاں نے انہاں دیاں خصلتاں اور عادتاں نے اونا دا تعلق ہے امت مصطفیٰ دے عمل نال. ماشاءاللہ کیویں بھئی جو کردے سن جدو اساں بیان کران گے تے سانو سبق نہیں ملنا میاں اساں نہیں اوویں کریے. امام حسین سرکار دا نبی پاک دے مبارک کندھیاں دے اوتے سوار ہونا جڑا اون اساں کیویں سبق حاصل کر سکنے ہوں دے تو بھی اساں کیویں سوار اوتے سوار ہونا والا ساڈے واسطے مسئلہ ہی محال ہے. اسانوں دے تو کوئی ہدایت سبق حاصل نہیں ہوندا. او ایک شان فضیلت انہاں دا مقام بیان ہونا ہے جڑا انہاں دی شان او ساڈے سامنے آ جانی کہ یار دی شان دے مالک سنو. لیکن جدو اے بیان ہوئے کہ امام حسین انج دے سخی سن انج دے غیرت مند سن انج دے جرات والے سن انج دے بہادر سن ہن امت مصطفیٰ دے ہر بندے نو سبق ملنا ہے کہ یار ساڈے نبی دی آل جے انج سی تے سانو وی ایویں ہی بننا چاہیے. انجنا ہن سیرت والا پاسا کیوں بیان نہیں ہوندا؟ او بیان ہوندا ہے ہر منبر تو وی ہوندا ہے تے تھلے تو وی ہوندا ہے. منبر تو وی ہوندا ہے تے جنہاں نو منبر نصیب ہی کوئی نہیں تھلے نصیب نہیں. تھلے پڑھ دین نا جی او وی یہو کچھ بیان کرن گے. سیرت نو کوئی ہاتھ نہیں لاؤندا. کیوں کرنا جو نہیں جدو نیڑے لگنا نہیں بیان کی پرن. ان اہل بیت کرام دا حیا انہ دیاں بیبیاں پاکاں دے پردے کیوں بیان کرن؟ اپنیاں نو کراون تے انہ دے بیان کرن. تا کر کے شجر ممنوع آنگو اس سیرت نو ہاتھ لاؤنا ہی نہیں اس دے آنا ہی نہیں. حیا اونا دا اونا دیا غیرتا اونا دیا بہادریاں اونا دا حق دے قائم رہنا اونا دا انصاف عدل اونا دا زہد تقوی اے ساری چیزاں صفتا جڑیاں اے سیرت اہل بیت چوندیاں نے. ماشاءاللہ اینو کوئی بیان نہیں کردا کیونکہ اے چاندے ہی نہیں اس پاسے ہونا. چاند اپنے واسطے پسند کردے نے انگریز والا پاسا تے اہل بیت دی شان بیان کردے نے. سنگیو جویں ہنے بیلی ساڈا نعت واسطے تے اٹھ کھلوتا ہے فورن. ہاں جی تے حضور لیکن حضور سرکار دی ایک سنت دا جو نام لیا تے گل گھوٹو کیوں آ گیا؟ تو میں کی گال کڈ دتی راہ تے چنگا وکھایا ہے نا. جس محبوب دی صفت کرنی تھی اسے محبوب دا راہ دسیا. سبحان اللہ تے بھلے راہ والے نوں راہ دس دیو تو خوش ہو جاندا ہے آندا واہ شاباش اے پترا بچا چھڈیا ہی گے. میں تے جا ٹرنا سی پہنچنا سی کدے دریا چناب دے کندھے تے میں جانا سی پنڈی بٹیاں نوں تے چنگا کیتا ہی پترا بچا چھوڑیا ہی. جن نے جے بھلیا بندہ سمجھے آپ نوں تے او نوں کوئی راہ دسے تے خوش ہوندا ہے تے جیڑا راہ کوئی صحیح دسے تے اون دے گل پوے نا تے سمجھ لو اے آپ نوں بھلیا سمجھدا نہیں آندا میں سیدھا پے جاندا. اینجا ہے کہ نہیں بھئی؟ ماشاءاللہ یا رسول اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ. تو اسا سنگیو کیونکہ صرف زبان او بھی کسے ویلے باقی اکثر وقت جڑا ہے او گالا مندے تے گانے تے انگلش تے انہاں واسطے رکھیا تے کدی بھلکے نال جے زبان اے تے پھسل پوے تے مڑ صرف تعریف تے رکھنی تے کردار تے سیرت بیان نہیں ہونی. تے اللہ تعالی دے فضل نال ناچیز جیڑا ہے او ہر وقت اس آرزو اور تمنا اچ رہندا ہے اس حسرت اچ رہندا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت دے در دے غلاماں دی سیرت عطا فرما دے وے تے دنیا میری جنت بن جاوے. میں ایمان نال آنا اس بار اور پوری قوم واسطے میں انہاں دی سیرت طیبہ جڑی ہے اس نو اسوہ حسنہ سمجھنا وا. میں نمونہ بہترین سمجھنا وا ساریاں دے واسطے ایک مثال سمجھنا وا. تا کر کے میں جناب دے سامنے انہاں دی سیرت بیان کرنی ہے لکاونی نہیں. ہاں جی مینوں اللہ تعالی دے فضل و کرم نال اونا دا جے پردہ بیان کرانگا، اونا دی حیا بیان کرانگا، اونا دی غیرت بیان کرانگا، تو مینوں دقت نہیں آنی، کیونکہ اللہ دے فضل نال میرے گھر دے اندر پردہ قائم ہے. اٹھ دن میرے بیٹھا کے جا بیٹھو، میرے رب دے فضل و کرم دے نال خاجگان چشتی برکت نال توانو بی بی دی تی بالڑی دی آواز نہیں سنی چون. جی ہاں، بالڑی دی حضور دے جوڑے مبارک دے صدقہ بالڑی دی آواز نہیں سنی چنی، اور بالڑی جمی تازی جڑی ہو کدی باہر نہیں ویکھو گے. ہاں جی، اس واسطے میں کھل کے سیرت بیان کر آخر دے اندر آکو خطے شاہ میں تقریر کر گیا، تو میری مرادت تے سچ آکھنا یہ دے تو میں ٹلدا کوئی نہیں، وہ پھر کئیاں نوں اگ لگ جاندی، تے پھر جرم اے لاندے نے بھی اے کسے نوں معاف کردا نہیں، کسے نوں معاف. ایک پروفیسر ہے سید اسد، او کدے ایتھے نیڑے آیا ہے سکھے کی، تے او ساکھے آوے اوے اس نوں تساں بلاندے جے جیڑا نہ سید اسد نوں معاف کرے تے نہ جامعہ نعیمیہ نوں معاف کرے، نہ نظامیہ نوں معاف کرے، کسے نوں معاف کردا ہی نہیں، نہ شبیر شاہ نو معاف کرے، کسے نو معاف نہیں کردا. تے میں ہوندی اج کیسے سنی، میں کہو اس بے وقوف منبر تے تے بیٹھ جاندے نے، انہاں جہلاں نو پتہ نہیں ہوندا منہ وچ بولنا کی. ہن اے اپنے لفظاں وچ آپ نپیا پیا، اے آندا کسے نو معاف نہیں کردا، تے معافی ہوندی ہے مجرم دی. سبحان اللہ، کیندی ہوندی بھائی؟ مجرم دی. میں کہے دا مطلب اے آپ نو مجرم مندے نے، اے آندے بھی ایسا مجرم تے ہیں پر چشتیا تو معافی دیتی رکھ. تے میں کہا جناب میں معافی دین آستے تیار ہاں، تو ساں برملا آپ نو مجرم اقرار جا کرو، میں معاف کر دیاں گا. اور اندازہ لگا جنہیں منبر تے بین تے منہ چو بولن بھی پتا نہ ہوئے بھی لفظ کیڑا پہ کرنے آئیں دے بچو، تو میں آپ نہ پیا جانا ہے. این امت مصطفیٰ نو کی دیں مونج تے خیر ہوندی، میں کل کٹاں گا، کل میرا جلسہ جواب بھی رکھیا گیا ہے اوتھے ہی خان کا ڈوگرا، انشاءاللہ العزیز میں خدمت کراں گا، تے وہ اپنے جمدیاں نو متاں دے گا، کدی چشتی دے خلاف نہ بولے گا حضور دے صدقے. اونوں پتہ کوئی نہیں میں کیڑی گرم تار نو ہاتھ لا چھڈیا، اونوں اینی اندازہ نہیں اس گل دا، اونوں قسمیاں بہاں گا نہ پیا، اونوں اس گل دا ہلے اندازہ نہیں کہ میں کینوں ہاتھ لا چھڈیا. میں اونوں فون دے اوتے آکھیا سی، میں کہو اے تو میرے خلاف بولی، میں تیرے خلاف بولاں گا، ہن جی اپنے پیو دے تھانے نہیں جانا، تھانے اگے نہیں پٹنا کے بچاؤ. تے بنو آندا کہ نہیں نہیں وقت اوکھا آ جاوے تے جانا ہی پیندا، نہیں کدے لے کے جانا ہی پیندا. اور اللہ سونے دے فضل و کرم نال اوتے بولن تو تھانے جاندے نے نا، میں نو کوئی قسم خدا دی کر کے آنا چھلنی کر کے سٹ جاوے نا، نا میرا کمبا جاوے گا نا میرے سنگی تھانے جان گے. اسا تھانے والا بوا منیا ہی نہیں، اسا دربار ہی مصطفیٰ دا ویکھیا. او تو منیا بعد وچ جڑے خطے شاہ دے کوئی جہل نے اعتراض ناچیز دے اٹھائے نے، میں انہاں دے پھر جواباں نا جواب دینے نے، وچ آ جو میں سودا لیاندا نے اس واسطے لیاندا. اور سوال دے وے کہ میں شیعہ دیاں کتاباں کڑھ لیاندیاں انہاں دے وچوں ثابت کراں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں یہ عجیب گل ہے. خیر بہرحال کسی دا منہ کو نہیں بند کر سکتا، اساں لاکھ ساڈی کوئی برائی کرے، میں سبق پڑھیا ہے میں کسی دی برائی نال دل چھوٹا کردا نہیں، کوئی میریاں تعریفاں کرے میں دل وڈا نہیں کردا، میرا دل اللہ سونا حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ اکو حال تے رکھے تے رہندا ہے. یعنی اس معاملے دے اندر جدوں میرے شیخ کامل ہیں ان دی پوری نگاہ میرے، ہن آ رہا سا نا میں تو تساں جیوے جیوے تے قاری صاحب قبلہ نعرے مار رہے تھے، اللہ سونے دے فضل کرم نال میں ایو ہی کہہ رہا تھا کہ حضرت جی کی پیان دے جی ایتھے کون جیوے. نعرے تو وجدے رہن جیوے جیوے لیکن کون جیوے نا جیون دے کوئی نعرے نہیں نعرے اے مارو جو رب سونا ایمان نال موت دے چھوڑے تو غربے کے اینا چیزاں اے جڑا اپنے رب سونے نہیں پشاندا نا یہ گلہ ہون دے ویچ جنو رب سونے اپنی کو خبر تھوڑی جی دے چھڑی ہے نا اور مخلوق تو نگاہ چک لیندا ہے ہون دے پر رہ جاندا ہے تو قبلہ آباد بیچ جواب پہلو سیرت اہل بیت تو پھر ویکھیا جی سانو کی سبق مل دے میں سیرت اہل بیت کرام جس آیت پاک دے وچو بیان کرنی او آیت تطہیر ہے جیڑی بولو تو سائن دے بارے بڑا کچھ سنیا ہونا ہے بڑا کچھ سنیا ہونا ہے بڑا کچھ سنیا ہونا ہے جو تساں سنیا ہے حقیقت واقعہ ان دے خلاف آیت تطہیر دے وچ محبوب خدا دیاں گھر والیاں آپ دی اولاد آپ سرکار دے چاچے جڑے مومن سن تے چاچیاں دیاں مومن چاچیاں دیاں اولاداں یا کافر سن جڑے لیکن انہاں دیاں اولاداں مومن او وی اہل بیت وچ نے اساں سنیاں دے نزدیک بے شک اللہ قرآن حکیم فرقان مجید تے حدیث مبارک دا خلاصہ اے ہوئی بے شک انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اس مبارک آیت دے جدو مطلب تفسیراں بیان ہوندیاں نے عام تے ایہی کیتا جاندا ہے کہ میاں اہل بیت سارے پاک نے اہل بیت سارے یعنی مطلب پھر اگا یہ کڈیا جاندا ہے کہ جننے سید ہیں وہ سارے ہن تساں سمجھدار ہو پاک ہونا ایتھے کیڑی شے تو مراد کیڑی شے تو پاک ہونا کفر گمراہی بدعقیدگی ایک پلیتی بے شک برا عمل یہ بھی ایک پلیتی بے شک دوسرے لفظاں وچ پیڑی سوچ پیڑا عمل ایک پلیتی ہن جدوں اساں نے بھئی یار اہل بیت پاک نے تو اس دا کی مطلب ہے کیا اونا وچ کوئی بد عقیدہ نہیں ہو سکتا کیا اونا وچ کوئی برے عمل والا نہیں ہو سکتا جی اے ماننا لینے ہاں تے جدو جہان ویکھنے ہاں تے ماننا پھر صحیح نہیں لگدا کیوں جو سہ سید ہیں جڑے بے ایمان ہوئے پھر دن ہاں میں خود سید ویکھے نے جڑے آندے نے قرآن غلط ہے میں خود ویکھے کوئی صحابہ دے دشمن نہیں سر سید تے وڈا سید شمار ہوندا کہ نہیں ہوندا تو تھڈو او قرآن دا منکر ہے حدیث دا منکر ہے رب سونے دے وجود دا منکر ہے فرشتیاں دا منکر ہے ایڈا وڈا کافر ہے کہ اونوں چا ہر فرقے والے کافر لکھیا ہے اور اعلی حضرت بریلوی نے کہا جو اس کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے آخر دو انہوں کی جائے سر سید تے سید بے ایمان کیوں ہو گیا جان دے گے سید بد عقیدگی دی پلیتی تو پاک ہوندا یہ کیویں ہو گیا؟ جی آکھو کہ عمل ہوندا پیڑا نہیں ہو سکدا تے اے وی ساڈے خلاف واقعہ نظر پہ آندا ہے سانو، اس واسطے کہ سہ سید نے دعائی خدا دی، دعائی خدا دی یت چکی پھر دے نے، کیوں بھائی ہے نے کو پردے دی ہوش نہیں، ٹی ویاں انہاں دے کول نے جناب جی، انہاں نو عزتاں بدکاریاں پتہ نہیں کی کچھ کر دے نے، شراباں جراندے نے، سہ تساں ویکھ لو ہو گے، بالخصوص وہ سید جڑے ایم پی اے بن جان، ایم این اے بن جان، اس پاسے تر پین، پھر وہ تو تمہیں پتا ترقی جو کر جاندے نے تو وہ تو پھر اتا چک لیں گے نا، تو پھر انہوں نے ویخ ویخ کے یزید شرماندہ ہوتا ہے کہ جی سید تو ہی ہے پھر میں چنگا ہوں، میں ایمان لگتا ہوں یہ میں ویخے ایک نہیں تو ہاں چوپ کیتی بیٹھے جی تو آڈے علاقے دے سید سارے پاک نہیں یار تو مر مقصد کی تو اساں صرف سر مارنا سیکھیا ہے تانو باقی دا پتہ ہی کونی بھی یار گل واقع ایویں ہے نہیں کی راز ہے پاک نے تے پاک نے تے پاک نے تے پاک پاک ہوندا ہے کیڑی شے تے پاک نے سید وہ جی اللہ تعالیٰ فرماندا ہے انما یرید اللہ، اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک، تمہیں پلیتی تم سے دور کر دے اور تمہیں پورا پاک کر دے، تو اللہ کا ارادہ جو ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، جب پورا ہو کر رہتا ہے تو سارے سید پاک ہو گئے، انہوں پوچھ چک بے وقوفا جی اے ہوئی گل لے کہ سارے سید پاک ہو گئے تو اللہ کا ارادہ جڑا ہے وہ مطلب ٹل نہیں سکتا، تو پھر یہ دس بھی کیوں ایسا وینیا پہ پلیتی لگی کیویں کھڑی، یہ کیویں ہو سکتا ہے بھائی کسی کے کپڑے نو گند لگ جائے تو آخر گند تو لگ گیا پر پلیت نہیں، یہ کیویں ہو سکتا؟ میری گل نہیں سمجھا؟ ہوں میں باحوالہ تفسیراں مستند کتاباں جنوں وہ پوری دنیا دے ہر فرقے والے منن، اس انہاں تفسیراں دے وچوں اس آیت دا مطلب دس کے پھر سیرت اہل بیت بیان، میرے کو تفسیر ہے جی، تفسیر روح المعانی شریف، لکھن والا خود سید بغداد دا، آج دے نہیں تقریباً 100 سال پرانے، ہاں جی اس سید پاک نے یعنی اعلی حضرت بریلوی دور تو پہلوں دے نے سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس مبارک آیت دی تفسیر کر کے کمال کر دیتی ہے، سبحان اللہ، حق ادا کر دیتا ہے، آپ فرما دینے یہ تھے ارادے تو مراد محبت، کہ اللہ تعالی پسند کرتا ہے، اللہ تعالی دے ارادے دے خلاف نہیں ہو سکتا، پسند دے خلاف ہو سکتا، کیویں؟ اللہ تعالی ایمان نو پسند کرتا ہے ساری مخلوق واسطے، کرتا کہ نہیں بھائی؟ یعنی اللہ تعالیٰ پسند فرماندا ہے کہ سارے مسلمان ہوں، تاں تے سارے نو دعوت دیندا ہے آندا ایمان والے پاسے آؤ، لیکن ایمان نال دسو ساری دنیا دے بندے مسلمان ہیں نہیں؟ تے دا مطلب ہے اللہ تعالیٰ دی پسند دے خلاف ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ دے ارادے دے خلاف نہیں ہو سکتا، یہ ارادہ تے محبت انہاں دوواں وچ فرق ہے، اللہ تعالیٰ دے ارادے نال ساری کائنات پہ بن دی ہے، کافر مومن پلیت پاک سور بندے جو ویکھنا ہے پیا رب سونے دے ارادے، ارادے دا مطلب ہے کسے شے نوں نہیں تے اونوں موجود کر دینا، یہ ارادہ ہے، جنہ چر رب کسے شے نوں موجود نہ کرے اونہ چر ہو سکدی نہیں، تو ارادہ الہی دے نال سب کچھ ہو رہا ہے، مگر اللہ تعالی دی محبت ہر کسے نال نہیں، محبت ہو دی اللہ دی پاک نال، پلیتا نال نہیں، ابو جہل او دے ارادے نال، پر صدیق اکبر او دی محبت نال، سبحان اللہ، فرمائی نے آکھو سبحان اللہ، یہ تواڈے ایمان جوڑن والیاں گلاں نے، یہ ساڈے اہل سنت دے عقیدے دا نچوڑ ہے جڑا میں دسنا پیا ہوں، ہاں ایک اسی طرح ایک اللہ تعالی دی رضا ہے رضا ایک اللہ تعالی دا ارادہ ہے اللہ تعالی ارادے نال اپنے ارادے نال ہر شے موجود کردا ہے لیکن راضی ہر شے تے نہیں کافراں تے ناراض ہے مومناں تے راضی توجہ نہیں فرمائی ولیاں تے راضی ہے نبیاں تے راضی یعنی مومناں دے ایمان تے راضی ہے ایمان تے ہاں یہ نہیں کہ سارے مومناں تے راضی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشى ربہ ایک کسی دے عمل تے راضی ہونا ایک بندے تے راضی ہو جانا عمل چنگا کسی کل ہو جاوے رب دے تے راضی ہے اس دے عمل تے بندے تے کس نے راضی ہونا ہے جس نے بندہ پورا ڈر کے تے مولا دی شریعت تے رنگ وچ رنگیا جاوے نا پھر اس نے آندے نے رضی اللہ عنہ اے تے اللہ راضی اچھا ہن ارادہ تے بمانا وفسر بعض اہل سنت ال ارادہ تا ہا ہونا بالمحبت فرمایا بعض اہل سنت نے تفسیر کی ہے یہاں پر ارادے کی محبت کے ساتھ ہن مطلب یہ بنے گا اللہ تعالی محبت کرتا ہے پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے پلیتی کو دور رکھے اور خوب پاک کر دے سبحان اللہ خوب پاک کر دے پاک کر دے سنگیا ہن اس آیت مبارک دے اندر امام محمود آلوسی بغدادی جدو اپنی محققانہ نگاہ دوڑائیے کس معنی تے اپڑے نے آپ فرماندے نے اس آیت دا مطلب یہ ہے مقام شرط دے اندر مقام شرط و جزا دے اندر اس دا مطلب پچھے اللہ تعالی نے اپنے محبوب دیاں گھر والیاں نو خطاب فرما کے تے حکم دسے نے آداب دسے نے کہ تساں پردے چ رہو لا تخدعنا بالقول قرنا فی بیوتکنا گھر دے چار دیواری وچ رہو اپنے گھراں وچ رہو لا تخدعنا بالقول اپنے آواز نو لچک دے کے نہ بولو تاکہ غیر بندہ سنن والا تہاڈی آواز سن کے لچکدار تے برا خیال نہ کرے بری لالچ نہ رکھے اے قرآن دا ترجمہ پیا کرنا ہاں ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا جویں پہلے جاہلیت دیاں عورتاں اپنے سنگار زیب زینت تے اپنے اعضاء بازو غیر مرداں دے سامنے کھول دیاں سن ان تساں نہ کریا نے یہ سارے احکام پیچھے رب سونے نے اتارے کئی حکم کیتے کئی روکیا کئیاں گلاں تو تے روک کے تے پھر رب فرماندا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں مولا کائنات نے جو ہن اس آیت مبارک نو اتاریا اتار کے دے پچھلی آیاتاں دے نال دا رب تینج پیا جڑدا اے جو مطلب بنے گا اللہ سونا فرماندا ہے پیاس اللہ چاہتا ہے اللہ تعالی محبت کرتا ہے یعنی اللہ تعالی چاہتا ہے پسند فرماتا ہے کہ تم سے پلیتی کو دور رکھے اور تمہیں خوب پاک کر دے ہن آیت مبارک دیاں پہلیاں آیاتاں پچھلیاں جدوں پڑھیں گا ان دے اندر اللہ تعالی نے احکام دسے نے کئیاں گلاں تو روکیا وے کئیاں گلاں دا حکم فرمایا اے کرنا اے تساں اہل بیت تے اے نہیں کرنا رب وحدہ لا شریک مولا انما یرید اللہ اگے فرما کے اہل بیت نو دسیا وے اے اہل بیت جڑے میں حکم اتارے نے جڑے گلاں تو میں تانوں روکیا وے یا جڑیاں گلاں دا آکھیا وے اس دا مطلب میرا اے نہیں مقصد اے نہیں کہ تساں اوکھے ہوو تے مشقت وچ پے جاؤ نا میرا مقصد اے وے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اللہ دا ارادہ دے وے اللہ اے گل پسند کردا وے جے ساڈے اے حکم تساں پورے کرو گے اے احکام ساڈے پچھلے درسے پورے کرو گے اللہ سونا فرماندا اے پیا پھر میں تواڈے تو پلیتی دور کر دیواں گا تے تانوں پاک کر چھوڑاں گا مطلب کی نکلیا او اہل بیت میرا تواڈے نال وعدہ ہے شریعت تساں پوری کرو پاک میں کر چھوڑاں سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی نے ہاں حالے تے تیرے ہو سکدا اے گل دماغ تو اوتے لنگ جاوے جو تو تے سارا کچھ ہور سا ہور تھوندا رہیا تے اج تینوں گل ہی نہیں لگنی یہ سجدہ دے بیڑے ایویں تے نہیں گھر کوئے انہاں نوں تے نام مراد جڑا منبر تے چڑھیا او ساکھیا وا سید پاک صدقے جاواں سید جو مرضی کرے پاک سید آکھیا میں پاک لو گل مول رب نال مٹھا نہ لا لوں ہویا تے میں پاک ہوں رب مینوں کی آکھنا لیکن انہوں پتا نہیں سید نوں سید آ رب دی بے پرواہی دی شان نہیں جاننا تینوں پتا نہیں کہ نوح علیہ السلام نبی دا پتر ہے ایمان چھڈیا سو لعنت دا توک پا کے جہنم جائے ابو جہل نبی سرکار دے دور دا بدترین فرعون کافر اون دا پتر جو ایمان لے آیا ہے حضور دی شریعت والے پاسے آیا ہے وہ صحابی بن کے جنت پہنچ گیا ہے مغروری دی تھاں نہیں ہاں ایتھے رو ایتھے نیاز کر ناز نہیں چل دے تیرے باب حسین نیاز نال سر زمین تے چسٹ آیا تو آکڑا پھر نہ رب بگے توجہ نہیں فرمائی ہوئی ہاں قسم خدا دی کر کے آنا رب دے پاک محبوب ہوئی اللہ دی بار گاہ وچ ناز نہیں کیتے انج دے رب سونا آکھے ان کر چاہتے حبیب آکھے نہیں کردا نا محبوب خدا بھی رو رو کے گزاری ہاں جب جنگ بدر وچ کھڑے نے ایتھے ہاتھ مبارک دعا پہ منگ دینے مولا جے اے مارے گیا کہ تیری عبادت بند ہو جائے کی مطلب تو آپ ہی تے آکھے ہی میں آخری نبی ہوں تے آخری امت ہے تے پھر تیرا ذکر کرنا بند ہو جانے بندے کونی دھرتی ترانے تیرا ذکر کرنا لے مولا اینا دن داد کر پچھوں صدیق اکبر کھڑے نے حضور انہیں ہاتھ اٹھا اٹھان دینے کہ چادر مبارک پچھوں تھلے ڈگ پئی صدیق اکبر عرض کر دینے یا رسول اللہ رب سونے وعدے کیتے نے انہیں پورے کرنے نے ان توانو فتح ہونی ہونی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہ چیر فرشتیاں نو سامنے اتردہ نہیں ویکھیا حضور دعا دے ہاتھ نہیں اتارے بنی دعا دے ہاتھ مبارک تھلے نہیں کیتے ہن بے وقوف بندہ سمجھے گا کہ صدیق اکبر دا یار اللہ دے وعدے تے ایمان سی تے حضور سب کچھ کھلوتے سن تا ہاتھ چکی کھڑے سن جھلیا نا وہ جان دے سن محبوب خدا دا جو معرفت دا مقام ہے صدیق اکبر قسم خدا دی ساری زندگی پرواز کردا رہ جاوے پہلی پوڑی نو نہیں اپڑ سکدا محبوب خدا دی معرفت دا مقام ہے پر حبیب خدا کیوں ہاتھ اٹھا کے رو رو کے دعا پہ کردے سن کہ بے پرواہ ہے جے نہ ہی کوئی مدد کرے تے ان دی کہے باہ پھڑ لینی ہے، کہے ان دا ہاتھ پھڑ لینا ہے، کہے انہوں روک لینا ہے، رب دی باہ تے کو نہیں. لیکن میں ایک محاورے دے انداز نال گل پہ کرنا، توجہ نال بول، سبحان اللہ. سمجھ آئی نے؟ اس واسطے سنگیا اتھے ناز نیاز تھے. تو آنکھیں گا یار امام حسین وی تے ناز کردہ رہا حضور دی نماز دے وچ موڈے اندر چڑھ جاندا سی. سنگیا او بالغ ہون تو پہلوں دیاں گلاں ہاں اس لے معاف ہر سبحان اللہ. بالغ ہون تو بعد ثابت کر جو میرا حسین کدی این دا ناز نماز وچ کیتا ہو. بے شک توجہ نہیں فرمائی. ہاں سبحان اللہ. بے شک سخی سلطان باہو فرماندا ہے تلہ بن توکل والا اللہ بن و توکل والا ات تھی مردانہ تریے پمن و غضب دیا لہران لہران جتھے پمن غضب دیا لہران قدم اٹھائی دھریے عسر یسرن آیا ات چت اسے ول کریے او بے پروا درگاہ بہو بہو بے پروا درگاہ اتھے رو رو حاصل بھریے سنگیا توجہ نال بول سبحان اللہ. میں تیرے تو پوچھنا اج دا سید سیانا ہے یا امام زین العابدین سیانا جی؟ اج دا سید قرآن سمجھدا ہے یا امام زین العابدین سمجھدا؟ کون انہاں دے نال دا قرآن حدیث نو سمجھ سکدا ہے؟ یا انہاں نہیں سی پڑھیاں آیاتاں؟ اے بکھر دے میراثی نام مراد پھیر پھیر کے پتہ نہیں کتھے لائے گئے نے قرآن نو کدے پھیری پھر دینے. وہ امام زین العابدین سرکار تاریخ دمشق ابن عساکر دی اسیاں جلداں دی میرے کولوں دے وچوں حوالہ کا پیش کرنا. امام حضرت سیدنا امام زین العابدین سرکار گھر دے انہاں دے نال دا قرآن حدیث نو سمجھ سکدا ہے؟ یا انہاں نہیں سی پڑھیاں آیاتاں؟ اے بکھر دے میراثی نام مراد پھیر پھیر کے پتہ نہیں کتھے لائے گئے نے قرآن نو کدے پھیری پھر دینے. اے امام زین العابدین سرکار تاریخ دمشق ابن عساکر دی اسیاں جلداں دی میرے کولوں دے وچوں حوالہ کا پیش کرنا. امام حضرت سیدنا امام زین العابدین سرکار گھر دے اندر نماز ادا فرما رہے سن، کمرے نو اگ لگ گئی، اگ لگ گئی، لوگی بھج کے آئے نے اگ بجھاون دی خاطر. امام پاک امن نال کھلوتے نے، انج لگدا ہے جویں اگ اینو اگ دا پھیک اپڑیا ہی نہیں، اینو پتہ ہی کوئی نہیں، آپ کھڑے نے، اگ لوگا بجھا چھڈی. امام سلام پھیریا، لوگا پچھیا وے حضور اگ لگ گئی سی تانوں خبر نہیں ہوئی؟ آپ فرماندے نے میں جہنم دی اگ دی فکر وچ پیا ساں، مینوں پتہ ہی نہیں لگا اگ کو لگی ہے کہ نہیں. توجہ نال بول سبحان اللہ. سید ہوئے حسین پاک دا پشت والا بیٹا ہوئے کیا انہوں پتہ نہیں سی سید پاک ہوندے نے پھر کیوں پیا گھبراندا ہے ہوش ہی نہیں جہنم دی سوچ وچ اینا کھلوتا وے کہ پچھلی اگ دا پتہ ہی کوئی نہیں گھر سڑ گیا وے خبر نہیں ہوئی معلوم ہویا سنگیا اہل بیت دی سیرت دے جو رب دے خوف دے اندر انج ڈب جا سارا جگ بھول جاوے اللہ سونے دے فضل و کرم نال توجہ نال بول سبحان اللہ ہاں ہن صدکے جاواں امام سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ دی تفسیر کردیا فرماندے نے جو میرے تے اس آیت دا مانا کھلیا ہے اکھے اے مانا کھلیا وے جو رب سونا فرماندا ہے اے اہل بیت جڑیاں اتے حکم دتے نے تانوں احکام بھیجے نے شریعت بھیجی ہے اس شریعت دی پابندی تساں کریا جے کرو گے اساں وعدہ کرنے آ تانوں پاک کر چھوڑاں گے کی مطلب برا کیتے تو پاک کر دیاں گے ہاں جی برے عمل تو بھی پاک کر دیاں گے لیکن توجہ فرما برا کیتا تے عمل برا جڑی وہ ہمیشہ ہوندا ہے نفس دی پلیتی دے نال نفس دے اندر اللہ تعالی نے دو طاقتیں رکھی ہوئی ہیں ایک طاقت رکھی ہے خواہش والی خواہشات والی چنگیاں لذیذ چیزاں دی خواہش نوں ہوندی ہے دوسری غضب والی غصہ کردا وے غضب والی غصہ کردا وے اے جناب والا دو صفتاں اندر جڑیاں رکھیاں گئیاں نے دو طاقتیں انہاں نال ہی سارے برے کام ہوندے نے سارے برے کام ہوندے نے جے لڑائیاں قتل ہوندے نے تے غضب دی وجہ نال او نفس دے اندر صفت رکھی ہوئی ہے جے جناب والا زنا بدکاری ہوندیاں نے تے خواہش دی وجہ نال رب وحدہ لا شریک مولا اس آیت دے مبارک دے اندر وعدہ اے پیا کردا وے ساڈی شریعت دے تساں چل پو تواڈے اندر جڑیاں طاقتاں رکھیاں نے انہاں نوں انج پاک کر چھوڑاں گے کوئی پلیتی والا کام کدی ہوے گا ہی نہیں توجہ ہے پھر سوال اٹھدا ہے کہ جناب اوے دی محنت تے اکھے سید کی جیڑا مرضی کرے اونوں کو پاک ہو جاندا ولی بن جاندا لیکن سنگیا شیخ فرماندے نے سید محمود آلوسی بغدادی تفسیر وچ فرمایا اے رب دا ہر کسے نال وعدہ نہیں سہ محنتاں کر دے رول جاندے نے نہیں ملدی شے ہاں جی جی کدو ہر ایک گھڑا بھر کے تے توڑ چڑھ جاندی نا رہ جان گے پر آپ فرماندے نے رب سونے وعدہ سادات نال کیتا ہے باقیاں نال فرمایا وعدہ نہیں وہ میری مرضی ہے کرا نہ کرا تسی محنت کرو میں پھل لاواں نہ لاواں او سیدو تساں میری شریعت دے راہ دے اوتے چلن دی محنت تساں کرو میں پکا وعدہ پیا کردا جے توانوں ضرور پاک کر کے توڑ چڑھا چھوڑا گا توجہ نال بول سبحان اللہ ہن میں پڑھاں گا سید محمود آلوسی بغدادی دی عربی عبارت ماشاءاللہ تاکہ میرے تے جڑا بندہ اعتراض مگرو کرن والا ہے نا او اس عبارت نو کیا سمجھے نہ ایں دے وچوں باہر نکلے تے نہ میرے تک کپڑے لئن المعنى حسب ما ينساق اليه الذهن ويقتضيه وقوع الجمله موقع التعليل للنهي والامر نهاكم الله تعالى وامركم لانه عز وجل يريد بنهيكم وامركم اذهاب الرجس عنكم وتطهيركم وفي ذلك غايه المصلحه لكم ولا يريد بذلك امتحانكم وتكليفكم بلا منفعه تعود اليكم وهو على ما نشرت اي يريد بنهيكم وامركم لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَكُمْ إِنْ انْتَهَيْتُمْ وَاعْتَمَرْتُمْ ضرورت ان اسلوب الآیت نحو اسلوب قول القائل لجماعة عالم انهم اذا شربوا الماء اذهب عنهم عطشهم لا محالة يريد الله سبحانه بالماء ليذهب عنكم العطش فإنه على معنى يريد سبحانه بالماء اذهاب العطش عنكم ان شربتموه فيكون المراد اذهاب العطش بے شرط شرب المخاطبین الماء لا لذهاب مطلقا فمفاد الترکیب فی المثال تحقق اذهاب العطش بعد شرب وفیما نحن فیه اذهاب الرجس والتطهير بعد الانتهاء والاعتمار. بولو سبحان اللہ. مطلب اس عبارت دا پہلو سمجھا چکے ہیں تے ہن عبارت پڑھی تے آخر دے اندر جڑے جملے ارشاد فرما رہے نے وفیہ ایماؤن ولایت متضمنت الوعد منہ عز و جل لأہل بیت نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بأنہم ان ینتہو عما ینہا عنہ و یاتمرو بما یامرهم به اما ینہا عنہ و یاتمرو بما یامرهم به یذهب عنہم لا محالتا مبادی ما یستحجن و یحلیہم اجلا تحلیتا بما یستحسن و فیہ ایمان الی قبول اعمالہم و ترتب الاثار الجمیلت علیہا قطعا. سبحان اللہ آپ فرمان دینے ایتھے رب آیت پاک اشارہ فرمایا ہے اہل بیت عمل چنگے کرن تے پکی گل قبول ہون گے ماشاءاللہ باقی واسطے پاک کون ماشاءاللہ سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ. تو سنگیا ہن اس آیت پاک نے دسیا کہ اہل بیت نو اللہ تعالی پلیتی تو صاف تے پاک کرن دے ارادے یعنی پسند کردا ہے تے محبت رکھدا ہے لیکن بشرطے کہ اہل بیت نبی دی شریعت تے چل پے. ٹھیک ہے ایدہ مطلب شریعت تے نہ چلے تے پھر پاک والا کوئی مانا نہیں. ٹھیک ہے شریعت دے چلن دی شرط لگی کھڑی ہے. ہن اس مبارک آیت نے سیرت تے اہل بیت کی دسی ہے اکو لفظ دے اندر اہل بیت دی سیرت پئی ائی یطہرکم تطہیرا توانو پاک کر دے پاک دے واسطے عربی دے اندر طہارت دا لفظ بولیا جاندا ہے. رب وحدہ اولا شریک دسیا وے اہل بیت دی سیرت طہارت دے پاکی ہے پاکی سجنا. ہن نبی پاک سرکار دے ازواج مطہرات دی زندگی ویکھ حضور سرکار دے اولاد اطہار دی زندگی ویک نبی پاک سرکار دے مومن چاچیاں دی زندگی ویک انہاں دی آگے پاک اولاداں دی زندگی ویک جنہاں جنہاں نبی پاک سرکار دی شریعت نو اپنایا انہاں دی سیرت دا مطالعہ کریں گا تینوں پتہ لگے گا انہاں دا عقیدہ وی سنیاں والا سی انہاں دا عمل اللہ دے پاک بندیاں والا سی عمل جی پاک سن عقیدے وچ وی پاک سن پاکی ہی انہاں دی صفت تے انہاں دی خصلت تے سیرت تے عادت تے سنگیا صدکے جاواں ہر پاک صفت دے مالک سن ہر پلیتی تو دور سن. ہن سب توجہ فرماون تیرے سامنے چند گلاں اہل بیت دیاں پاکی دیاں سنا چھڈنا وا سناواں ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ اہل بیت کرام دی پاکی دیاں چند گلاں سن لے صدکے جاواں عقیدے والوں انج پاک سن عقیدے والوں انج پاک سن جو رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے انہاں نو جڑا عقیدہ عطا فرمایا ہویا سی پکا سچا سنیاں والا سی کیونکہ اہل سنت دے عقیدے تو علاوہ کوئی پاک ہو سکدا نہیں. لاکھ محنتاں کر جاوے قسم خدا دی کر کے آنا سید ہوے سید اخریچے لیکن اہل سنت تو باہر ہوے گا تے کدی پاک نہیں ہو سکدا. لاکھ نمازاں پڑھے لاکھ ورد کرے لاکھ تسبیحاں کرے ہر اللہ وحدہ لا شریک مولا دی طرفوں لعنت لے سکدا ہے رحمت نہیں ملے گی. رحمت اس سید نو ملنی ہے جن نے مولا کائنات دے پاک محبوب دا عقیدہ قرآن سنت سنیاں والا اپنانے. توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی تو لے شروع ہو جا ماشاءاللہ نبی پاک دیاں گھر والیاں اہل بیت نے انہاں دا ایمان وے ماشاءاللہ انہاں دا ادب وے تن پتہ لگے گا کو پکے سنی سن سبحان اللہ ہاں باہر ہے ہی نہیں میرے پاک محبوب سرکار دی گھر والی نے گل سنانا کیونکہ اہل بیت وچ نے جی بے شک بے شک بے شک ماشاءاللہ بے شک ہن ویکھی ذرا ادب دا اندازہ لگا ماشاءاللہ توجہ نال بول سبحان اللہ سیدہ خدیجہ سیدہ ام حبیبہ محبوب خدا دی گھر والی ساڈی ماں نے اہل بیت طہارت نے مدینہ شریف دے اندر مدینہ شریف دے اندر نے باپ ابو سفیان نے حضرت ابو سفیان حال حالت ایمان وچ نہیں تھن کفر دی حالت وچ نے بیٹی نو ملن آندے نے بیٹی دے گھر مبارک دے اندر چار پائی پئی اے اُتے بستر وچھیا وے باپ بستر تے بیٹھ لگا وے بیٹی فوراً باپ نو اکھ دی پراو بستر اکٹھا کیتا اے باپ پچھدا اے بیٹی بستر تے باپ نو بہن نہیں دتا ای بیٹی آخدی ابا اے بستر محبوب خدا دا پاک اے تو مشرک پلیت ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالۃ نعرہ حیدری شیر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب توجہ نال بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ امام زین العابدین جان دو حضور دے اہل ازواج مطہرات اہل بیت وچ ویکھ لیا جی نا ہاں اے ادب جڑا ہے نا اے ادب تینو صرف سنیاں وچ لبے گا ماشاءاللہ میں نہیں آندا کہ سارے سنی ایویں ادب کردے نے یعنی لبنا جدوں وی ہے ہونا کوئی سنی ہے بے شک باہر والے جنے وی ہیں انہاں وچ ادب نہیں ہو سکدا ہاں تو امام زین العابدین سرکار دی گل کرن لگا کہ دیکھ آپ سرکار دی ایک نظم ہے عربی دے اندر شعر نے جڑے کہ تاریخ دیاں مستند کتاباں وچ موجود نے ماشاءاللہ آپ فرماندے ہیں نل تیاری ہر سبا یوم الا ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فی النبی المحتشم ماشاءاللہ بعد سبا ساوے روزے تے جاویں محبوب خدا اتھے نے میرا سلام جا پہنچاویں ورسنگیا معلوم ہویا میرے امام زین العابدین سرکار دا عقیدہ مبارک کیوئے سی جو محبوب خدا زندہ نے ساڑیاں فریاداں سن دے نے تے پھر فریاد سن کے پوری نہیں کر دینے تاں کر کے فریاد کر کے بارگاہ رسالت بعد سبا دا نام کیوں لے آوے ورسنگیا کدی ہوا پیغام تے نہیں لے جاندی پر عاشقا لوکاں دی عادتیں میں دیئے جدو یار دے علاقے وال پیغام بھیجنا ہوئے بعد سبا دا نا چلیں دینے نا بعد سبا دا لے آوے حقیقت اندر میرے امام دا کی دا سی میری فریاد محبوب خدا پر سن دینے اہل بیت وچوں صحابہ دا دشمن نہیں سی بے شک سبحان اللہ ہاں او ہو سبحان اللہ کسے میرا ایک موضوع ہے جی ایک میرا موضوع ہے اون دے سارا کچھ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ پورا جو موضوع ہے اس موضوع دا نام ہے شان اہل شان صحابہ با زبان اہل بیت ماشاءاللہ ایتھے ہو سکدا سنگی کول ہوے نہیں جمعہ تے بیان کیتا جمعہ تے بیان کیتا سی شان صحابہ با زبان اہل بیت نواں موضوع نویاں گلاں تے پرانیاں کتاباں وچوں اسے پیش کیتیاں اس دے اندر میں بیان کیتا ہے امام محدث دارقطنی دی کتاب ہے فضائل الصحابہ محدث دارقطنی دی اون اس کتاب دے وچوں حضرت سیدنا امام جعفر صادق نو کسے آکھیا اے ابو بکر عمر دے بارے تہاڈا کی خیال ہے آپ نے فرمایا انہاں دے بارے فرمایا میں انہاں نال حب رکھنا تے تو بھی ہوب رکھ تے دعا کر اسے تے موت آوے تے قیامت والے دن جو بنے گا میں اپنی گردن تے جھل لواں گا او اگوں آکھدا ہے کہ حضرت تساں ڈر کے گل پہ کر دے جے ڈر کے تکیہ پہ کر دے جے آپ نے فرمایا ہن میں کیندے کول پہ تکیہ کرنا او تے دوویں قبرے ٹر گئے نے او تے قبرے ٹر گئے ہن میں کیندے کول ڈر کے پیا نا پھر آپ نے ہاتھ چکے تے مولا تعالی دی بارگاہ سوال کر مولا اللہ جعفر صاحب دے تینوں گواہ کر کے پیا آکھ دئی مولا میں دلوں ابو بکر عمر نال دوستی رکھنا وا اسے تے موت دیوی اے دے تو علاوہ جے کوئی ساڈے وال وال ساڈے واسطے کوئی گل ہور کرے اون دی نہ سنی جعفر دی سنی سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی نے مولا نہ سنی کسے دی میری سنی میں ابو بکر عمر نال دوستی کرنا میں محبت کرنا ایمان نال دس ہوئے سننی کے نہ ہوئے بے شک معلوم ہویا کوئی بد عقیدگی دی پلیتی ادھر آئی نہیں ہن صدقے جاواں دنیا دی حب دنیا دی محبت انج دی محبت ہو جاوے جو مولا تعالی دی یاد وچ غفلت پا چھوڑے اے وی ایک پلیتی ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اہل بیت گرام نو اس پلیتی تو پاک کر چھڈیا نبی دے گھر والیاں دے اندر بھی حب نہیں سی حضور پاک سرکار دی اولاد پاک کے جی حب نہیں سی صدقے جاواں جو سبق جو محبوب خدا دیون والے سن وعدے رب العالمین دے سن چلن والے شریعت دے آپ سن صدقے جاواں میرے پاک علی مشکل کشا سرکار دے گھر والے سنا چھوڑا گل ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ سبق ویکھ محبوب خدا جڑی روایت پیش کرن لگا وا نسائی شریف حدیث دی کتاب نسائی شریف دی روایت ہے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ حضرت مولا علی سرکار دے گھر تشریف لے اوندے نے سیدہ خاتون جنت بیٹھیاں نے سیدہ خاتون جنت بیٹھیاں نے نال ایک بی بی بیٹھی ہے جنہاں دا نام ہند بنت حبیرہ ہے او نال بیٹھیاں نے سیدہ پاک اپنا ہار ایک سونے دا ہار اس بی بی نو نال بیٹھی نو وکھاندیاں نے پیاں فرماندیاں نے مینوں نال دی انصارن گوانڈن نے تحفے وچ گھلیا ہے ہار اے نال وکھاندیاں نے نال گل کر رہیاں نے محبوب خدا سرکار تشریف لیاوندے نے آپ سرکار کمرے تو جدوں ویکھدے نے قدم مبارک اوتھے ٹکا دیندے نے اگا نہیں آوندے بیٹی پریشان ہو جاندی ہے میرے باپ اج کیوں میرے گھر تو باہر قدم رکھی کھڑے نے عرض کر دیا نے ابو جی خیر دا ہے ناراضگی کا دی رب دا پاک محبوب فرماندا ہے بیٹی اے سونے دا ہار کتھوں آیا ہے یہ کیویں یہ دنیا میرے گھر وچ کیویں ہے بول بول بول سبحان اللہ تے بی بی جی عرض کر دیا نے یا رسول اللہ نال دی گوانڈن نے دتا آپ سرکار فرماندے نے بیٹی نا ساڈے گھر دے اندر دنیا دا کی تعلق ہن حسن حسین دی اماں جی عرض کردیاں نے یا رسول اللہ میں واپس کر دینی ہوں عرض کر دیا نے یا رسول اللہ یا اینو بیچنی ہوں غلام لے کے رب دینا تے صدقہ کر دینی ہوں میرے پاک محبوب سرکار نے فرمایا ٹھیک بی بی پاک نے غلام خریدیا اللہ دینا تے عذاب کر چھڑیا رب سونے دے پاک محبوب نے فرمایا الحمدللہ الذی انقضا فاطمہ بنت رسول اللہ من النار سب تعریفاں اس رب دیاں نے جنے میری بیٹی نو جہنم دی اگ تو بچا چھڈیا وے سبحان اللہ اچھا ہن جے باپ دی طرفوں رسول اللہ دی طرفوں سبق ہوے پھر ہو با سکدی ہے دنیا دی ماشاءاللہ بولتے صحیح ماشاءاللہ تے شوہر کیویں دا ہے سبحان اللہ مولا علی سرکار آپ دا ایک خادم سی محب سی حضرت درار ہوندا نا کتاباں بتھیریاں چ حوالہ ہے عام جڑی چلدی پئی ہے نور الابصار جی حضرت مولا علی سرکار شہید ہو گئے حضرت معاویہ سرکار پوچھتے نے درار تو درار صف لی علی علی دی ذرا صفت تے بیان کر کیویں دی عادت سن علی دی اچھا سبحان اللہ کی شان والا سی ہن بیان کردے نے تے بیان کردیاں کردیاں جو وچ دسدے نے تھوڑا سنا چھوڑا بولو چا سبحان اللہ ہاں آپا سارے علی کئی علی والے بندے نے کئی ولی والے بندے ہیں ہاں تے لیکن اے ہن پتہ لگن گے بھئی علی والے کون بندے نے تے ولی والے کون بندے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پاک علی مشکل کشا سرکار دی صفت خصلت عادت مبارک آپ دی فضیلت حضرت معاویہ دی بارگاہ دے اندر حضرت درار بیان کر دے نے آپ فرما دے نے علی موٹا آٹا کھاندے سن موٹا کپڑا پاندے سن موٹا کھاندے سن موٹا ہی پاندے سن تے ٹاکیاں لاندے سن تے جدو رات ہونی مسجد دے اندر کھلو جاندے سن محراب وچ ہنیرے وچ کوئی بتی نہیں کوئی چانن نہیں ہنیرے دے اندر مولا علی کھلوندے سن نماز نیتڑی انج تڑفنا رو رو کے جی میں سپ دا ڈنگیا تڑپدا ہوئے تڑف تڑف کے آکھنا نماز تو فارغ ہونا تے آکھنا انج ہاتھ مار کے یا دنیا غری گہری غری گہری اے دنیا جا کسے ہور نو دھوکھا دے اے دنیا جا کسے ہور نو دھوکھا دے علی تیرے دھوکھے چ نہیں آؤں گا میں تینو تین طلاقاں دتیاں نے میرے گھر چ نہیں مر سکنی ہے جان دے سن ترقی کیویں ہوندی ہاں سنگیا انہاں لوکاں دنیا نو منہ لایا اس واسطے نہیں وہ سمجھ دے سنے مو لاؤن دے قابل ہی نہیں اچھا ان دے سیاپے ہی بڑے نے سیاپے ہی بڑے نے دل دتا ہے نو تے بندہ پہلا سیاپا تے اوے کہ رب تو گیا کیونکہ رب اس دل لے چاہتا ہے جس دل لے اس تو سوا کوئی ہور نہ ہو توجہ نہیں فرمائی نا رب وحدہ لا شریک او دی توحید بڑی غیرت مند وہ ایک گوارا کردہ ہی نہیں جس دل چ غیر ہوئے میں بھی آج میری حب ہوگی نا یہ دو حباں محبتاں کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں ایمان نال میں بھی ازمایا ہے دنیا والے پاسے جنی خوشی آوے ادھروں بندہ گیا تے جے ادھر لگے گا تے ادھروں گیا کٹھے نہیں ہو سکتے توجہ نال بولو سبحان اللہ صدقے جاواں صدقے تے علی پاک دا ہوے عاشق تے دنیا دا ہوے محب اے علی پاک دے دل وچ تے مولا تو سوا کوئی نہیں وسیا تے علی دے عاشق دے دل وچ دنیا وس پئی اے علی وی وس پیا توجہ نہیں فرمائی سن سنگیا ایک اے دنیا ہتھ وچ رکھنی ایک اے دل وچ رکھنی ہاں ہاتھ چ مومن بھی رکھدا ہے پر دل چ منافق رکھدا ہے مومن دے دل دا یہی فرق ہوندا ہے مومن دا ایمان کمال نو پہنچے گا ہاتھ چ دنیا دھاوے ہوے گی پر دل چ نہیں ہوے تا کر کے آوے گی خوش نہیں ہوے گا جاوے گی غم نہیں کرے گا بھئی اساں دل چ وسائی نہیں ٹر گئی تے تا کی ਓਈ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪੌਲਾ ਹੈ ਪੌਲਾ ਪੈਰ ਦਾ ਵਟਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੋ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਹਟਾ ਲੋ ਇਹਦੇ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਓ ਸੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਜਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣਾ ਛੋੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਜਾਮੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੌਲਾ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਮੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹਿਰਾਤ ਚ ਸ਼ੇਖ ਜਾਮੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਕਬਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਉੱਗਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਹਰ ਪੱਤਾ ਅੱਧਾ ਸੜਿਆ ਹੈ ਅੱਧਾ ਸਾਵਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਆਇਆ ਹਿਰਾਤ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਤਰਸਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ੇਖ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਅਹਰਾਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਫਕੀਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੈਠਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਘੋੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਖਲੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਜਾਮੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਪੀਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਨੱਪਣੇ ਆਏ ਉੱਚੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਨੱਪਣੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਵੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਰੱਬ ਵਾਹਦਾ ਉਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਮੌਲਾ ਦਾ ਜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨੇ ਪਿਛਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਏਡਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੈ ਘੋੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਖੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਕੀ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਾ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲਵਾਂ ਐ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖਾਜਾ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਅਹਰਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਮੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ ਸੈ ਆਂਦਾ ਲਜਪਾਲ ਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਡਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਮੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਸੋਨਾ ਲਈ ਜੇ ਦਿਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਚ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਅਸਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਦਰ ਆਈ ਨਹੀਂ اسے واسطے سنگیا وہ کیونکہ اہل بیت دی سیرت زہد دنیا تو نفرت دل وچ ماسا حب قدر نہیں یہ سیرت چلنی ہے جیڑا ہی ولی بنے گا اسے راہ تے بنے گا باہر نہیں بن سکدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جے دے دل وچ دنیا آن دی خوشی آوے جان دا غم آوے سمجھ لے یہ دل مولا تعالی تو خالی ہے ہاں مردہ ہے جے خوشی آوے اس واسطے آوے آ گئی ہے تے سونے دے نام تے لگ جائے بے شک بے شک تے غم اس گل دا ہوے جے ٹر گئی ہے تے مگر لگتی سبحان اللہ توجہ نہیں فرمایا ماشاءاللہ ہاں ایک کسے اور دی جڑ پٹے مینوں بچا چھوڑے ہاں اللہ دے ولی لوگ الٹی فکر رکھ دینے ویسے بزرگ لوگ بھی فرمان دینے کہ جدوں بندہ دنیا نال کرے نا پیار تو دنیا پتہ کی فرمان دینے دنیا ہے شیطان دی تھی دھی شیطان دی دھی تو جڑا بندہ اس نال کرے نا پیار شیطان اپنی دھی دا کر دیندہ ہے ان دے نال ویاہ او بن جاندا ہے شیطان دا جوائی تے مڑ سورا جوائی دے گھر آوندا ہے کہ نہیں او مڑ آئے دن آیا راندا ہے کدی ساس پئی کٹیندی ائی کدی نو چولے نال پہ سڑدی ائی کدی پوتر پیو نو لمبا کیتی کھڑائی کدی کچھ تے کدی کچھ او جنہ دے دل وچ حب دنیا دی ویکھے گا اوتھے لڑائیاں دے فساد دی ویکھے گا جتھے حب نہیں نہ ہونی دنیا دی اوتھے محبت تے ایک جان ویکھے گا ایمان ہاں تا کر کے فقیر لوگ اللہ دے انہاں دے کول لڑے جاندے سن تے ایک ہو کے اوندے سن ایویں نہیں نا ہے تے ہن پیراں دے دلاں وچ جو دنیا وڑی پئی ہے آ پاسے تے انج ویندے نے اک دوجے نوں جویں مریلا ٹھگا ویتا جے مرید اوس صاحبزادے نال بیٹھ جاوے تے جڑا ایدو بیٹھا ہوندا ہے ہن جو اودو اٹھ کے او ایدے آن لگا ہے تے ہاتھ ملاون لگا ہے پر ادھر پھر او دو بیڑیاں تے لات رکھن والے کبھی کامیاب نہیں ہوندے بیڑیے پر ادھر پھر او ایک پاسے رہو درگاہ بندا چنگا نہیں ہوندا اودے بیٹھ جانا ساڈے کول بیٹھ جانا اے اکلی حال ویکھے گا ایمان دار اے ہائے لیکن جڑے اللہ دے فقیر لوگ نے نا انہاں نوں لڑدا نہیں ویکھے گا دنیا دی خاطر ایمان صدکے جاواں صدکے او ایک خواجہ محمد یار فریدی گزرے نے خواجہ غلام فرید سرکار دے خلیفے آل رحیم یار خان دے علاقے وچ انہاں سرکار دا انہاں دے پیر دی برادری دا ایک بندہ خواجہ غلام فرید دی برادری سی کوریجا کوریجے برادری دا ایک بندہ آپ دے گھر نو مار کے شان تے لے گیا سارا کچھ سبحان اللہ ہن آپ دے جڑے پتر سن تے رشتہ دار او پے کڈڑ گالی اونوں بس ساڈی عرش لے گیا خواجہ محمد یار فرید کیونکہ او فقیر سی سبحان اللہ او تے دل کنے دتی بیٹھا تھی سبحان اللہ او اگوں پتر نو آندے نے پتر جنہ دا مال سی او لے گئے او کیونکہ پیر دی برادری دا جو سی توجہ نہیں فرمایا ماشاءاللہ فرمایا پتر جے دی برادری دا سی او لے گئے تو ایویں تے نام مراد فردا مت ہے بس ٹھیک ہے خوش ہو جنہ دا مال سی انہاں دا گھر پڑ گیا واہ واہ صدکے جاواں صدکے ہن ایمان نال دس نا دنیا دی خاطر کیوں لڑنا ہے توجہ نہیں فرمائی نے بزرگ لوگ تا تے فرماندے نے جو دنیا دے پچھوں تے لڑائی میاں کتے کردے نے کتے ہڈی تے لڑ پیندے نے امام حسین ورگے عاشق جے لڑدے نے نا مولا دی خاطر لڑدے نے اس دنیا دی خاطر نہیں لڑدے ایمان نال ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ صدکے جاواں ماشاءاللہ کلندر لاہور اقبال فرماندا ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیت غریبی میں نام پیدا کر اہل بیت کرام دی سیرت دا ایک پہلو ہے کہ او زاہد ہون گے دنیا تو بے رغبت ہون گے او جنہ دا باپ ترے طلاقاں دتی کھڑا ہے تے آندا گھر میرے چ نہیں وس سکنی ہے ہیں تے دا مطلب ہے انہاں دی سیرت تے وے کہ دنیا نو ترے طلاقاں دتیاں ہن تے پتر دا حق تے نہیں بندا پیو دی طلاقی نو گھر والے توجہ نہیں فرمائی نا مولا علی فرماون ترے طلاقاں دتیاں دے پتر جفے کھڑے مارن تے لڑن پے دنیا دے اوپر پاک اہل بیت دی سیرت دا دوجا پہلو سنا چھوڑا ماشاءاللہ اے بڑا عجیب تے ہر کسے واسطے سبق کے ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ او پہلو نبی پاک سرکار دے پاکاں دی غیرت تے حیا دے ماشاءاللہ اہل بیت دی غیرت وی کمال سی ماشاءاللہ اہل بیت کرام دی بیبیاں دی حیا وی کمال سی حیا دی گل سن لے جو میرے پاک نبی سرور دیاں بیٹیاں مبارکہ حیا کنیاں رکھ دیاں سن اکھ مبارک دے اندر حیا کنا سی باپ کس دی بیٹیاں نے محبوب خدا دی اکھ مبارک دا حیا حدیثاں وچ بیان ہویا رب دے پاک محبوب کدی کسے دی اکھ وچ اکھ پا کے گل نہیں سن کردے نظراں نیویاں رکھ رہے سن صحابہ نال گل کرنی ہے نظراں جھکا کے گل کرنی تے جے نظر مبارک اٹھ جانی ہے تقدیر بدل جانی ہے نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام اللہ وسلم توجہ سناواں گا ماشاءاللہ بولو بولو بولو بولو محبوب خدا پوچھ دے نے مولا علی تو علی دس عورت واسطے بہتر کی ہے ما خیر للمرات عورت واسطے کی بہتر ہے افضل ہے آپ اتھوں اٹھ دے نے جواب نہیں دین دے محبوب خدا دی بار گاوے چاہوں دے نے محبوب خدا دی بارگاہ وچ اٹھ کے گھر خاتون جنت دے کول آندے نے خاتون جنت پوچھدیاں نے کدی پریشانی ہے مولا علی فرماندے نے تواڈے باپ نے سوال کیتا ہے عورت واسطے بہتر کی ہے میں جواب نہیں دیتا سبحان اللہ آپ فرماندیاں نے جا کے دسو بہتر اے وے عورت واسطے نہ او غیر مرد نو ویکھے نہ غیر مرد اونوں ویکھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بی بی پاک اے نہیں فرمایا جو میرے واسطے بہتر اے انہاں آکھیا جیڑی عورت ہے نا جیڑی عورت ہے جنوں عورت آکھو او عورت کامل ہوسی تاں جو نہ غیر مرد ال تکے نہ غیر مرد ال تکے ماشاءاللہ ایمان نال درس ہوئے ہے حیا غیرت کی نہیں کیا بات بولو تے صحیح سبحان اللہ اور گل سنا سنا چھوڑا ماشاءاللہ شفقت شفقت او بھی با حوالہ ہے عام کتاب اساڈے فقہ دے قوانین دے اوپر الاشباہ والنظائر امام ابن رجائے مصری دی اس وچ لکھے جو میرے پاک نبی سرور دے بیٹی مبارکہ تشریف فرمانے ایک عورت دا جنازہ اٹھیا ہے ماشاءاللہ جنازے جویں عام جنازے اٹھ دے نے بھی لاش پئیے اتے چادر پائیے تے اسے حال چکیا تے لے گیا سیدہ پاک ویکھ دیاں تے فرما دیاں نے یہ عورت دا جنازہ پیا جاندہ ہے ٹھیک ہے جے جسم نہیں دستا تے جسم دی بناوٹ تے دستی پئی جی توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ جسم نہیں نظر آندا عورت دا پر بناوٹ دا تے پتہ لگدا ہے پیا تے اے کی من تے شرم پئی ہوندی سبحان اللہ من تے حیا پئی بی بی پاک سرکار نے فرمایا تے نال بیٹھیاں سن سیدنا صدیق اکبر دے گھر والے بی بی پاک سیدہ اسماء بنت عمیر سبحان اللہ آپ عرض کر دیاں نے بی بی جی میں حبشے دیاں عورتاں دے جنازے اٹھ دے ویکھے نے او چار پائی جنازے والی جڑی ہوندی اون دے چارے پاسے لکڑاں بن دے ماشاءاللہ اُتے کپڑا پاوندے نے چارے پاسےوں وچ عورت دا جنازہ رکھ کے پھر لے جاندے نے اللہ سبحان اللہ یہ حبشے دیاں عورتاں اسلام تو پہلو توجہ نہیں فرمائی نے ماشاءاللہ یار کمال ہے ماشاءاللہ ایندا مطلب ہے کوئی عورتاں نو لکاون والی گل تے پہلو کوئی کافراں وچ بھی ہوندی سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے ایویں تے نہیں حضرت بلال آیا حبشے وچ حق ہے ہاں ایندا اے غیرت تے راز تے رب رکھیا ہے نا غیرت تے راز تے مولا رکھیا ہے سنگیا سیدہ پاک فرماندیاں نے میری وصیت ہے میرا جنازہ رات نو اٹھایا جی دن نو نہیں تے دوسرا ایویں لکڑا بن کے چار پائی نا اُتوں کج کے اٹھایا جی تاکہ میرا پیکر کسے نو نظر نہ آوے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی آخو سبحان اللہ میں ہوں اتنے گل کرنا اتنے گل کرنا ادھر ویخ سنگیا دھاتا ون ون سمنیا آدی ایک لوہے دی دھات ہے جی ایک سونے دی دھات لوہے دے گاڈر سڑکاں دے پے نے جا دکاناں دے اگے ویکھے گا ٹیر باہر پے نے گاڈر باہر پے نے سریے باہر پے نے ورک شاپا دے لوہے دے سامان باہر پے نے پر کدی سونے دی تار سڑکاں تے نہیں ویکھے گا توجہ نہیں فرمائی سونے دی تار کدی سڑکاں تے نظر نہیں آوے گی اندے واسطے خاص ڈبیاں خاص رتیاں رتیاں خریدے ہوئے گئے وچ فوم لگے ہوئے جی کنڈی لگی ہوئی بکسے دے کنڈے تے جتھے ہیں ہیں نا وہ نکیاں نکیاں ڈبیاں نو ہی پھر کنڈے نے ایویں بے شک کدی غور نہیں کیتا کدی سوچیا نہیں جلے ہو مسلمان بی بی سونے دی تار آنگوں نظر نہ آوے مول تار بن دئی مولا دی بارگاہ وچ اوے گاڈر ٹیر دے مال بال پیا ہوئے جیڑا مرضی پیر رکھی جاوے اے ہے کافر دی عورت رب وحدہ لا شریک تیری دھی بہن نو رتبہ دینا چاہندا ہے پسند کردا ہے سونے دا چھپا پھر بارگاہ وچ اوے گاڈے ٹیر دا مال بال پیا ہوے جیڑا مرضی پیر رکھی جاوے یہ ہے کافر دی عورت رب وحدہ لا شریک تیری دھی بہن نو رتبہ دینا چاہندا ہے پسند کردا ہے سونے دا سبحان اللہ او تاں دا ہے اینو چھپا تے تاں تے پھر قیمت مول پیندا ہے نا تے پھر انج دی ماں مبارک دا پتر ہو تے پھر آپے حسین بننا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اچھا بھئی سنو میں سنگیو سوچ دا سا یار مسلمان ہے ٹوپی آلا برخا کی پکڑیا تو ٹوپی آلا برخا پرانا ہوندہ تھی نا وہ جب خیمہ اتو پا دے ہی دائیں این بھئی کتھوں کڑیا ہونا ہے میں جدو کتاباں پڑھیا نا تو لکھیا کہ وچ لکھیا ہے کہ سیدہ پاک نے جنازہ اس حال چٹھن گوارا نہیں کیتا کہ چادر نال چمٹی ہوے تے جسم دی بناوٹ محسوس ہوے سبحان اللہ میں پتہ لایا کہ کیونکہ سانو رب العالمین انہاں پاکاں دے پیچھے چلن دا حکم کردا ہے ماشاءاللہ توجہ نہیں فرمائی کدے پیچھے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سونا نمونا تے مثال تو آڈے واسطے اللہ دے رسول دے اندر جے ورب دے پاک محبوب دی بیٹی مبارک ساڈے واسطہ دیاں بی بیاں واسطے بہترین مثال سی اللہ سونے نے انہاں نوں ساڈے واسطے جو مثال نمونا بڑھا جائے جدوں بی بی اے پسند کر دیا پئی کہ انج جنازہ اٹھایا جاوے موئیدہ مریدہ انج جنازہ اٹھایا جاوے جو پیکر جسم دا بناوٹ نظر کسے نوں نہ آوے جڑے پیر مہر علی شاہ ورگے سن بابا فرید ورگے سن مسلمان انہاں نے ٹوپی والے برکھے بنائے تاکہ دھی بہن چلدی دے جسم دی بناوٹ نظر نہ آوے دشمن ہے او انہاں نو تے انگریزاں نو تے اس برکے تو اگ لگ جاندی کیوں انہاں نو پتہ ہے او اس برکے چ ماں آئی تے پتر پھر لال جمنے شروع ہو گئے ماشاءاللہ توجہ نہیں فرمائی دے ہاں اونے آکھیا اونے انج کرو سکول لاؤ تے برکے بدلو او وی ایڈا پتلا کہ سارا کچھ دسے وی صحیح تے پردہ وی ہو گئے جنو آنکھ دینے خوب پرداہ کے چلمن سے لگے بیٹھے خوب پرداہ کے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں خوب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں واہ واہ واہ واہ واہ صدقے جاوا چلمن جان دو چلمن چلمن جان دیو چیک چیک جان دیو چیک آ چکا نہیں ہو دیا کانے آ رہی ہوں دے آر پار دس دا وادے عجیب پردا چلمن دے پچھو لگے بیٹھے نے تھوڑے جے دس وی پیندے نے تے پردا وی ہے نہ پورے لک دے نے نہ سامنے آندے نے گل کیوں توجہ نہیں فرمائی نے سبحان اللہ ہاں اس واسطے سنگیا میں ایک مثال دتی ہے اس جمعے نو میں تقریر جڑی کیتی ہے نا او دا موضوع سی سکولوں کالجوں میں زنا کاری او دا خیر پورا موضوع تے اردو وچ تے میں سندھ وچوں ادھر ادھر فون آوندے رہنے بھئی یار اردو بیان کریا کرنا پٹھاناں نو پنجابی دی سمجھ آوندی ہے نہ سندھیاں نو سمجھ آوندی ہے تیری تقریر سان چس بڑی دیندی ہے تے تو اردو وچ بیان کر میں اردو بیان کیتا تو میں اسے مثال دیتی میں کہ اوئے ویکھو اسالن نہ سالن کسے دا جھوٹا سالن کوئی نہیں کھاندا جی بڑی مثال جی ہوٹل سے جا پوے نا تو کوئی پلیٹ کس کھا کے ایک بندہ اٹھے تو اسے پلیٹ چالن پا دے تو ٹھڈا مار کے اوٹ دے بدتمیزا میں کہ وہ مرو سالن دوسرے دا جھوٹا ہاتھ لگا وہ کھانا گوارا نہیں تے دھی بہن دے اوپر نگاہ کسے ہور دی پوے وہ کیوں بندہ گوارا کرے سبحان اللہ جڑیاں جنت چ حوراں دینی ہیں نا وہ ان دی حسن جو کسے ہاتھ نہ لایا ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے نا بے سکولیاں وانگوں ایک ویچ بیٹھی ہوئے چارے پاسے گلہ بیٹھا ہوئے تے او وچوں ترقی پہ کر دیئے تے اے ترقی لائن دے پہن تے سارے دے سارے مکالا ملی بیٹھے نے نا نا یہ تے دلیاں تے بغیرتاں دا تے بیمانا دے کتیاں دا کام میں سنگیا اللہ تعالی سن رب اے تے نہیں چاہدا تو فرشتہ بن جا اگر اے ضرور پسند کرتا ہے تو فرشتے تو افضل ہو جا مولا اے نہیں چاہتا جو تیری بھی بہن جنت دی حور بن جاوے پر اے ضرور پسند کرتا ہے جو جنت دی حور تو افضل ہو جاوے ہاں تا کر کے قیامت نو مولا تعالی مومن دیو دھی بہن جنو جنت عطا فرما دے گا خوش نصیب نو ہونی تے خوش نصیب ہوں دے کیونکہ حضور پاک فرماندے نے 100 عورتاں وچوں ایک جنتے نے 99 جہنم جانا ہاں حضور پاک نے عید والے دن عورتاں نو فرمایا صدقہ چوکھا کرو صدقہ چوکھا دو تانوں میں جہنم وچ مرداں نالوں زیادہ ویکھنا ہاں یہ حضور پاک سرکار دا فرمان ہے علی شان تے سنگیا جان گیا تے نصیباں والیاں پر جیڑی مہر علی شاہ دے اما وانگو پہنچ گئی نا اتھے رب سنے جنتی حوراں دی سردار اسے نو بنانا ہے بولو چا سبحان اللہ سنگیا معلوم ہویا جیڑا ٹوپی والا برخ ہے اہل بیت دی پسند ہے سیدہ خاتون جنت دی پسند ہے ماشاءاللہ اے بنیاد ہے ساڈی بنیاد ہاں کافر ایک بندہ گیا ساڈے علاقے دا او عیسائی بن گیا عیسائیاں دے نال رل گیا تے گیا انگریزاں دے ملک وچ اوتھے گیا یاری لگ گئی ہوندی ہے انگریز اوتھوں دے انگریزاں نال انگریز جڑے سن انہاں اونوں آکھیا آ تینوں اج ایک نویں شے وکھائیے نویں شے وکھاون واسطے ٹر پیا جی ایک کمرہ ہے کمرے دے وچ کمرہ ہے کمرے دے وچ کمرہ ہے پھر کمرے دے وچ کمرہ ہے کو ستویں کمرے چ لے گیا لے جا کے تے کھلاریا کھولیا تے جناب جی نا صرف اوتھے چار تصویراں ٹنگیاں کھڑیاں نے اور کوئی شے نہیں اے جڑا واقعہ بیان پہ کرنا نا جی اے واقعہ فوٹو تصویراں جڑیاں ہیں اے کدی نوائے وقت اخبار چھپیاں سن جنہاں نے ہن میں گل پہ کرنا جی تقریبا سن 85 دی گل ہے اچھا جی نوائے وقت ملتان والے ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਣਾ ਪਿਆ ਫੋਟੋ ਕਾਹਦੇ ਸਨ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਫੋਟੋ ਔਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਫੋਟੋ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਖਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਬੁਰਖੇ ਦੇ مسلمانوں کا عروج کافروں کا زوال اللہ اللہ دیکھو ویکھ اللہ دشمن دے پہنچن ویکھ تے ساڈی غفلت ہی ویکھ اللہ اللہ کافروں کا زوال مسلمانوں کا عروج ماشاءاللہ اتوں عبارت لکھی کھڑی تھی مسلمان عورت کے چار روپ دوسری تصویر پھر ٹوپی او برخا دوسرا ہے او فیشن فیشن بھی ہے برقع اندر تھلے لکھیا کھڑا ہے مسلمانوں کا زوال شروع کافروں کا عروج شروع جی تیسرے تے برقع کوئی نہیں خالی دوپٹا ہے پھر تھلے لکھیا کھڑا ہے کافروں کے عروج میں ترقی مسلمانوں کے زوال میں ترقی چوتھی فوٹو جڑی ہے نا وہ میڈم ہے ایتھے تک ڈولے نے گاٹے وچ دوپٹا ہے تے موجاں ہی موجاں تھلے لکھیا کھڑا کافروں کا عروج مسلمانوں کا زوال اودو تھلے لکھیا کھڑا ہے کہ مسلمان کی عورت کو جب چوتھے درجے تک لاؤ گے مسلمان پوری دنیا میں زوال میں پڑ جائیں گے اور کافروں کا عروج پھر تھلے لکھیا کھڑا ہے یہ سب کچھ تمہیں سکول کی برکت سکول کی بدولت حاصل ہوگا غرب ادرو اہل بیت دی سیرت ویکھ سیدہ خاتون جنت دے لفظ تے غور کر کہ فرماوے غیر مرد ویکھے ہی نہ پیکر تک محسوس نہ کر سکے سمجھ لے واقعی مسلمان دی عورت جیسے سیدہ خاتون جنت دی سیرت دا نقشہ بن گئی سمجھ لے مسلمان پوری دنیا تے عروج پا جائے گا اور کافر زوال پا جائے گا کلندر اقبال کلندر اقبال فارسی وچ لکھ لے آندا ہے سیدہ خاتون جنت مسلمانہ دیا ماماں دے واسطے سبق کی چھڑ گئی جو پاک بی بی ادھر پردہ اے ہے شرم و حیا دے عالم ہے ادھر چکی جلدی ہے مشقت محنت ہے آرام نہیں آرام وچ نال بہنا نہیں کام میں گھر وچ مصروف چکی جلدی ہتھ مبارک تے گنڈا پے گئے نے ادھر چکی جلدی تے زبان چپ نہیں رہندی زبان اللہ دا قران پڑھدی اے کلندر اقبال فرماندا ہے وے انج دی مبارک ماں جو نسل جمی ہے حسن حسین ورگے اقبال آندا ہے جے کدھرے نبی دی شریعت حرام نہ کردی اقبال جا کے سیدہ خاتون جنت دی قبر دے سجدے کردا تے طواف کردا جو کہ ہو جائی مبارک ماں سے کی سبق مسلمان دیا بیٹیاں واسطے چھڑ گئی ہیں مسلمان دیا ماما واسطے کی سبق چھڑ گئی ہیں پر سنگیا غرض اہل بیت دی شان بیان کرنا ہو رے اہل بیت دی سیرت بیان کرنا ہو رے مسلمان اسا مسلمان اس لے بنا گے جس لے مصطفیٰ دی اہل بیت دی سیرت اپنا لواں گے اچھا ہون اس لئے دو جماعتاں بنیاں کھڑیاں ایک آپ نو علی آلے آکھ دین ایک ولی آلے ولی آلے تے آپ آنکھ نیاں تے علی آلے ہو انجھے نہیں اچھا ایمان نال دس آج ولی آلے تے علی آلے دو مادہ حال ویخ کو پردہ رہ گیا ہے بولو ہاں رہ گیا پردہ ہے ساڈے تو پر کادے تو دین تو پردے چا غیرت تو پردے چا بھی غیرت نیڑے نہ لگے سانو پردہ کیتی بیٹھے جو تھڈوں ساڈ لانت انج پئی کھڑی ہے جو تھڈوں پردہ غیرت جیڑا ایڈی بنیاد سی مسلماناں دی اونو پڑھیندا سکھیندا ہے اس کے ساتھ ترقی نہیں ہو سکتی یہ ترقی کے راستے میں بہت رکاوٹ ہے تو ترقی کیڑی کر جاندی ہے جڑی کپڑے ہوں باہر گئی جنی کپڑے ہوں باہر رن ویکھو او دی آدھے نے ماشاءاللہ بہت آگے نکل گئی ہے جنی کو کپڑے شرم ہے آج بیٹھی ہے بیٹھی تے سیدہ خاتون جنت دے نیڑے وے توجہ نہیں فرمائی ہے ہن جیڑی کپڑیوں باہر ہے وہ ہے لیڈی ڈیانا دے نیڑے تاں تے وہ لیڈی اکھیندی بے شک کی آکھ دے رونو لیڈی بول بول اوئے لیڈیز میڈم میں ملتان گیا اتھے فلم دا بورڈ لگا کھڑا تو میرے نال رکشے ملک سرفراز بھٹا بیٹھا تو میں نے آندا استاد جی وہ بورڈ پڑھو گا میں پڑھیا تو اتنے لکھیا کڑا میڈم دہاڑی باز فلم دا نام ہے تسان تو خیر پتہ نہیں ہو سکتا کئی فیض حاصل کیتا ہوئے میں تو صرف بورڈ ہی پڑھیا میں ہالے صرف بورڈ تے رہا تو میں بورڈ پڑھیا تو اتنے لکھیا کڑا میڈم دہاڑی باز یعنی یہ فلم آ گئی ہے کہ میڈم صاحبہ دہاڑی باز ہے میں کہ یار این گل میں منبر تے چکر دا آخر دیہ مول بھی ہے یہ شرم نہیں آتی لاہوستانی کی آخی جانا ہے اگلے فلم بنا کے لکھ دیتا ہے دہاڑی باز میڈم وہ چلتی پی ہے تو الٹا پاکستان دے خزانے دے وچوں بجٹ آیا ہے بھی قوم کو تفریح پیش کرو اور ثابت کرو کہ جو میڈما ہوتی ہیں یہ پوری دیہڑی لگاتی ہے یہ دیہڑی باز ہوتی ہے یہ فلم چلتی ہے پی خیر وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اس دیہڑی بازی دی ویکھ جیسا سیرت اہل بیت نو کد کیتی حالی اے نہیں مت سمجھے جو ولی آلا وہ بن جاندہ ہے جڑا تیک کھا جاوے علی آلا وہ بن جاندہ ہے جڑا کڑے کہٹھے چپاوے نہ علی دا دیگا نال تعلق ہے نہ کہٹھے منٹھے نال تعلق ہے مولا علی دا شریعت مصطفیٰ نال تعلق میں قسمیاں کر کے آنا دوویں پاسے غیرت شرم و حیا دے جنازے نکل گئے آخر کلندر اقبال نو شعر لکھنا پیا ہے وہاں دا حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ اپنے پتر نو پہ لکھ دے پترا میں جگ دی آخ چیا ایمان وہ ستر اسی اسی سال دا جو کانگڑ ہے نا اسی اسی سال دا کانگڑ وہ بھی فلم لائی بیٹھائی میں دی مونج کٹی چی آخ چیا ہے ہوں جدو اسی سال دا کانگڑ حیا تو خالی ہووے تو جوان نسل کی بنتی توجہ نہیں فرمائی ایویں ہے بولو بولو سچی نہ نہ میں اصل گل پہ کرنا ایک ستویں آسمان دے اوپر مخلوق وسدی انہاں دی گل ساڈی گل نہیں اوپر وسدی اسی اسی سال دیاں بڈیاں کھانگنا سر کھڑکدا اے پترا فلم تے چلا مر رہے تیری نسل کی بنتی کچھ تے حیا کر اے او میرے مالک جس لئے قوم برباد ہو گئی ہو گئی وہ عاشق بندہ کلندر اقبال فرماندا ہے از حیا بیگانہ پیرانے کو حل نوجوانا چوزنا مشغول تن کلندر اقبال فرماندا ہے اقبال سنیا نہ ہوندا بیچارے دا او مظلوم آخدا ہونا ہے او بے ایمانو او سکولیو مینوں کیوں آن دلیل کیتا جے نہ مرادو میں کہڑے پاسے دا ساں تساں مینوں کہڑے پاسے کھچی پھردے جے اقبال از حیا بیگانہ پیرانے کوہن بڈھے حیا تو خالی نے بڈھے حیا تو خالی نوجوان چون زنا مشغول تن تے آکھے نوجوان مرد ویکھو تے رنا کو ہر ویلے سنگار چ لگے کھڑے نے جدوں ویکھو گلاں پیاں صاف ہوندی بنا مرادا منہ چمانے یہ رنا دا کم ہے گوت رکھے گا ہر وقت بس میں مرے بے وقوفا اقبال آتا سیدار کرنے رنا دے کام نے مرے تو مرتے تو اپنے اندر ہیبت پیدا کر جڑی پاک حسین دے اندر سی تو لوکاں نو کھچنا نہیں اپنے آل کے میرے تو ساں پیار کرو ویکھو کڈا سونا لگا پھرنا میں مرے تو اینج دا مرد بن تن ویکھن اگلے تے ہیبت تاری ہو جاوے کوئی جوان ویکھے آوے ہاں میں قسم خدا دی کر کے آنا ہن تے حالت ہی بنی پئی اور سن اج اے نتیجہ نکلیا اساں او سیرت اہل بیت نو کنڈ کر کے سیرت یہود و نصارہ جو اپنائیے نا نتیجہ اے نکلیا اس قوم دے تعلیمی ادارے زنا تے بدکاری ڈڈے بن گئے میں قسم ہی اپنا حتا کہ آ ویکھو اے ادھر توجہ کریا جی آ کتاب آ گئی اے سکولاں کالجاں دی زنا تے بدکاریاں دے اوپر کہ کس کر او چپ اے آ فارمی چوچے توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ آ اقبال آندا ہے نا شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے وہ آندا ہوئے جدو پردے دی گل ہو گئی کالجی جڑے نا یہ بدزن ہون گے تے لڑن تے ہون گے تے آکھن گے یار پتہ نہیں کیڑے پاسے پہ جاندا ہے کیوں کہ جدو بکریاں نو لکاون دی گل کرو تے بگیار ناراض نہیں ہون گے بولو بولو سچی بولے ایمان نال بگیار دے آکھن گے لئی جاندا ہے لئی جاندا ہے یاد رکھنا پردے تے عورت نو چھپاون تے غیرت دی گل جدوں کرو جیڑا غیرت والا ہوسی بندہ وہ خوش ہوے گا وہ آکھے گا ٹھیک ہے بھائی میری عزت بھی بچنی چاہیے ہر کسی دی بچنی چاہیے تے جیڑا ہوسی نا بے دلا یا خود زانی تے بدکار بندہ جدوں گل آوے گی نا پردے دی تے عورت نو چھپاون دی اونوں اگ لگے گی سوڑ پوے گی کیوں انہوں پتا ہے میرا سارا کاروبار بند پہ ہوندا ہے توجہ نہیں ہاں یہ پکی نشانی جمع قسمیہ پہ آنا تے ساڑھا قرآن تے ساڑھا خدا تے ساڑھے رسول سانو غیرت دا سبق دکتا ہے میں نے اگلے دن ایک بندہ آیا ہے اس جو میں آندا ہے میری دھی کاریہ ہے عالمہ فاضلہ ہے چشتی میری دھی کاریہ ہے عالمہ فاضلہ ہے میں کہا قبلہ میں نے عالمہ فاضلہ نہ دس کاریہ نہ دس عورت دی صفت اسلام میں جڑی گنی جاندی ہے نا او پردہ تے حیا ہے توجہ نہیں فرمایا سبحان اللہ جے پردہ حیا ہے ککھ نہیں پڑی سمجھ لے عالم فاضل ہے تے جے ان دے تو خالی ہے سارا زمانے دیا کتاباں پڑھ گئی ہے سمجھ لے جائے تے میں کیا قبلہ میں نو اے وی نہ دسیا کر فلانا حاجی ہے نمازی ہے ملاد مناندا ہے تو فلان کردا ہے مرد دی صفت جڑی رب دے اسلام وچ وڈی شمار ہوندی ہے نا اونوں غیرت آ جاندی ہے توجہ نہیں فرمایا ہاں یاد رکھنا کوئی حج کوئی زکات باقی سب آ وچ میں پہلو غیرت ہو سبحان اللہ رب نو غیرت پسند ہے میں قسمیا بیان اور ہن ایک کتاب آ چکی ہے جن سے یہ پہلی بار دنیا چاہیے دنیا وچ پوری روح زمین تے پہلی بار آئی لکھن والا چودھری اختر علی کالس تو قوم میرے خیال کالس قوم دا کالس پروفیسر مولی نہیں فیصل آباد ہے جن سے بے راہ روی اور قوموں کا زوال اس بندے نے یہ ثابت کیتا ہے حوالیاں نال ہر طرح دے ثبوتاں نال کہ ہسپتالاں وچ دفتراں وچ تے سکولاں کالجاں وچ تے انہیں گن گن کے ادارے دسے نے کیویں زنا تے بدکاریاں دے کاروبار ہوندے نے تے ان دے وچ ایک واقعہ اے ضلع حافظ آباد اپنا نہیں ایک تو ایک کیڑا ضلع لگدا ہے جنہیں کچھ تفصیل نالے سننا ہوئے تے اردو والی کیسٹ میری لوے 135 صفحے تے اس لکھے آئے ان تو انہوں پتا ہے کتاباں سنسر ہو کے چھپ دیا بدار چھپ دیا ہیں حکومت رکھ دی کور یہ انہوں نے دی سنسر شدہ ہے پرائیویٹ سکولز یہ انوانے 134 صفحے دوتے ملک میں بہت سے پرائیویٹ سکول غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، غیر اخلاقی یعنی زنا بدکاری. اگرچہ عصمت فروشی کا کاروبار، لفظات غور ہوئے، اگرچہ عصمت فروشی کا کاروبار سرکاری سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی عام ہے. اتھے لفظات غور ہوئے، ایک ہوندا ایک ادھا واقعہ، ایک ہوئے پورا کاروبار. اکیتھے سکول، سرکاری سکولہ کالجوں دے اندر عصمت فروشی دا پورا کاروبار عام ہے. تاہم پرائیویٹ سکولوں کے مالکان خواتین ٹیچر سے تعلقات قائم کر کے انہیں دھندے پر مجبور کرتے ہیں. اے او مسلمان، پتہ نہیں ایسا دنیا جکے میں پجی میں ساڑیاں داستانہ انج بھی لکھیاں گئی ہیں. ان سکھ ہندو اے داستانہ پڑھن آکھن گے تو صحیح یار کدی اینا دے دھیاں بہنا سیدہ خاتون جنت دا نقشہ ہوں دیاں تھا. آج اینا دے دھیاں بہنا دے کسے دے کہانیاں بدکاری دیاں کتابیں چاہیے کھڑیاں تے تعلیمی ادارے دیاں. پرائیویٹ سکولوں میں عصمت فروشی کے متعلق روز نامہ جنگ کی ایک رپورٹ جو شہر حافظ آباد کے پرائیویٹ سکولوں کے متعلق ہے. دراصل ملک بھر میں کھولے جانے والے پرائیویٹ سکولوں کی عکاسی کرتی ہے. رپورٹ کے مطابق حافظ آباد کے بعد پرائیویٹ سکول فحاشی کے اڈے بن کر رہ گئے ہیں. چند سو روپوں کی تنخواہ پر بھرتی ہونے والی ٹیچرز لڑکیوں سے مکرو دھندا کرایا جا رہا ہے. تفصیلات کے مطابق پولیس تھانہ سٹی حافظ آباد کے انچارج نے گزشتہ روز ایک پرائیویٹ سکول کی ہیڈ مسٹریس جس کے نام کے شروع میں فے ہے اور ایف ایس سی کی طالبہ جس کے نام کے شروع میں الف مد آ ہے کا سراغ لگا کر راول پنڈی کے ایک خفیہ مقام سے برامد کر لیا اور دونوں خواتین کو جوڈیشنل مجسٹریٹ حافظ آباد کی عدالت میں پیش کیا. دونوں نے جنگ کو بتایا کہ فے حافظ آباد کے ایک پرائیویٹ سکول میں ہیڈ مسٹریس تھی. سکول کے مالک نے پہلے خود تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، بعد ازاں حافظ آباد کے ایک انتہائی باثر گھر کے نوجوان کے حوالے کر دیا. ایک دن حافظ آباد کی باثر شخصیت نے مجھے 20,000 کی پیشکش کی جس پر میں نے سکول چھوڑ کر ایک دوسرے پرائیویٹ سکول میں ملازمت کر لی. اس سکول کا ماحول پہلے سکول کی نسبت زیادہ خراب تھا. خاتون ٹیچر نے جنگ کو بتایا، روزنامہ جنگ کو بتایا کہ 90% پرائیویٹ سکولوں کے مالک خاتون اساتذہ سے جسم فروشی کراتے ہیں. کنے فیصد؟ بولو کنے فیصد؟ ایمان نال دس جہالے اے بھی تعلیم ہے تو پھر دنیا تے لعنت کی ہے، بغیرتی کی ہے، جہالت کی. 90% اس آکھے 90% سروے کر کے پھر وہ خود استانی پہ آکھ دیئے بھئی 90% دا حال اے ہوئی ہے. ایمان نال دس مسلمان باقی کی پوچھنا ہے تو ہوں اینی گل. اچھا یہ گل کرنا، اینی گل جے میں کر جاواں اوئے قیامت نہ ٹوٹ پوے تے اینی گل کتاباں وچ آ گئی تے استانیاں خود پیاں کر دیاں تے یار مسلمان نو حالے بھی فکر نہ پوے. اور سن اے کتاباں جڑیاں نا میں نال لے آندیاں حوالے واسطے جنے ایں دے حالے تانوں صرف ایک سنایا، ایں دے پتہ نہیں کنا کچھ لکھیا پیا ہے، او پڑھے گا تن پتہ. صرف 20 کتاباں مسلمان نو حالے بھی فکر نہ پوے. اور سن یہ کتاباں جڑیاں نا میں نال لے آندیاں حوالے واسطے جنے ایں دے حالے تانوں صرف ایک سنایا، ایں دے پتہ نہیں کنا کچھ لکھیا پیا ہے، او پڑھے گا تن پتہ. صرف 20 کتاباں میں لے آندیاں، 20 خاص خاص بندے حوالے واسطے لے لیا جی. کیوں لے آندیاں؟ محض امت مصطفیٰ دا درد کر رکھ. یار ہو سکدا ہے تو ناچیز دی ایک گل منہ وچوں نکلی یا ایک دو سنی پڑی بندے تے اثر کر جاوے تے اپنی عزت بچا لوے. پر ہو کو توجہ نہیں فرمائی نے. پاک اہل بیت دی سیرت طیبہ سوائے پاکی تو کچھ نظر نہیں آوے گا. وہ سنگیا جے مسلمان بننا ہوئے تو اسے پاکی نال ہی لگنا پینا. سانو لیڈیاں نہیں چاہیے، میڈم نہیں چاہیے، سانو جناب جی ہیڈ مسٹریٹ نہیں چاہیے، سانو بیبیاں چاہیے جنہاں دے پتر صلاح الدین ایوبی بنن، جنہ دے پتر محمد بن قاسم بن دے نے جنہ دے پتر پیر بہرے علی ورگے بن دے نے پر سنگیاں جو بندیاں بن دے نہیں او ماواں بندیاں کدوں نے کیویں تیار ہوندیاں نے میرے پاک نبی دے اہل بیت دی سیرت دے عمل کرن دے نال تیار ہوندیاں نے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اس واسطے میرے دوستو میں سیرت اہل بیت دی کچھ گلاں ہوں میں آ جانا آخر دے اندر جہے میرے تے کوئی سوال اٹھائے گئے انہوں نے گل کر کے تے میں حوالے نال مکا چھڑنا سوال میرے تے یہ اٹھایا گیا ہے حضرت میں کتے شاہ گل کیتی سی امام مسلم دے بچیاں دی امام مسلم دے بال کو نہیں شہید ہوئے یہ کسے تاریخ دی مستند کتاب وچ کوئی نہیں میں اتھے جڑا دعویٰ کیتا سی میں ہونے تھے بھی یہ پہ کرنا آ میرے کل کتاباں پیاں نے جنہاں دے میں حوالے دین لگا پہلی کتاب وڈی تاریخ دی کتاب مشہور تاریخ تبری جلد نمبر چار دوسری البدایہ ون نہایا محدث ابن کثیر دی تیسری الکامل فی التاریخ چوتھی سیرت اہل بیت تے نور الابصار شیخ مومن شبلنجی بھی پنجویں ساریاں تو پہلوں دی مروج الزہاب مسعودی دی تاریخ دی مستند کتاب اس تو علاوہ وڈا حوالہ میرات العقول ملا باقر مجلسی شیعہ مذہب دا مجتہد 21 جلداں وچ عربی وچ کتاب ہے 21 جلداں دی میرے کول موجود ہے دوسری جلد دا حوالہ ہے اینا سارے صرف امام مسلم دا لکھیا ہے اگر کوئی مائی دلال اینا تاریخہ دے وچوں میں نو امام مسلم دے بالا دا شہید ہونا کی ذکر بھی کٹ بکھاوے میں دبان کٹا چھوڑا سبحان اللہ سمجھ نہیں لگی آلے میں آواز آنا بیلی نہیں میں کوڑ مارنا ہی نہیں تو سا خود سمجھدار ہو کہ یار عقل جیڑی شہ نو نہ مننے عقل سلیم وہ کیویں تاریخ دی گل سچی ہوے پر سانوں اینی عقل آخدی ہے کہ ہزاراں میلاں دا سفر ہے تتی ریت ہے ریگستان ہے جنگل بیابان ہے اتھوں وڈے بندے دا جانا گزرنا اوکھا ہے حضرت انہاں کتاباں وچ لکھیا ہے انہاں کتاباں الکامل البدایہ تاریخ تبری وغیرہ وچ میں بخا سکنا لکھیا ہے کہ امام مسلم جدوں گئے مدینے شریف دے نیڑے پہنچے نے اتھوں دو بندے پھڑے نے راہ وکھاون والے جڑے راہ اگوں مینوں وکھان گے کوفے دا راہ دسن گے انہاں نال لے رستے دے اندر پہنچے نے پیاس نال دوویں مر گئے نے راہ وچ تے امام مسلم سرکار نو انہاں اینا دس دتا فلانی تھاں تے پانی ہے امام مسلم پانی تے پہنچ گئے نے باقی دوویں او دوویں بندے مر گئے وڈے راہ وچ مر گئے سن تے امام مسلم چھوٹیاں نو موڈے لائی پھردے سن توجہ نہیں فرمائی نے کچھ تے بندہ یار کوڑ مارنے سوچتا ہے میں کی پیان ہوں دوسری گل میں کیتی ہے حضرت سغرا دی شادی دے بارے عام مشہور ہے کہ سیدہ سغرا فاطمہ سغرا پیچھے مدینے چ رہ گئی بیمار سن ایویں مشہور ہے نا اچھا میں پیانا تاریخ دیا گلیں متضاد ہوندیاں نے تاریخ دی گل دا کوئی اعتماد نہیں ہوندا میں کتاباں یہ ہوئی گن گن کے تن پہ سنانا یہ شیعہ دی کتاب ہے میرات العقول انہیں بھی لکھیا ہے تے اے ساریا جنہاں میں گن کے سنائی ہیں انہیں بھی لکھیا ہے جو سیدہ فاطمہ صغرا انہاں قیدیاں وچ شامل سن جڑے قیدی کربلا وچ کیتے گئے نے تے انہاں کتھوں جوڑ لیا جی اتھے بہا کے آ گئے سن میں یہ ہوئی گل اگر یہ شیعہ دی کتاب وچ آپ نہ لکھی ہوئے نا تے میں زبان کٹانا یہ اینیا کتاباں گن لے آ خود تاریخ تبری والے بھی لکھیا ہے جو سیدہ فاطمہ صغرا اس لیے قیدیاں وچ سن یعنی کربلا وچ آئیاں نے کربلا سن اور کیڑا سوال کیتا گیا نہ مرادہ نے شیطانہ میں کوئی گل اڑائی ہے کہ چشتی میر مختار تقریر کی تھی اس نہ خود شاہ نہیں سوال ہوئی میں سمجھ گیا جی گل میں اتھے کی تھی میر مختار میں گل کی تھی سی عذاب کو بیان کر دیا کلمہ شریف دا جڑا میرا موضوع سی کلمہ شریف دا مومنہ تے حق مسلمانہ تے اس وچ میں بیان کیتا سی کہ اساں اللہ تعالیٰ دے نافرمان جو بنے تے کنے مردے پیا اللہ تعالیٰ نو غیرت نہیں آتی یعنی ساڈے واسطے رب غیرت کر کے تے کافراں نو برباد نہیں کرتا سانی سانو بچاون تے میں کہ اوئے جڑے پیر نبی دے صحابہ سن او رب دے جو فرما بردار سن نا تے رب انہاں واسطے جو غیرت کردا سی جو انہاں وال جے کسے محلی اکھ ویکھی رب اکھ نہیں رہن دتی اے میں اتھے گل کیتی ہے تے بےمانہ کی کیتا ہے ایدر دا پاسا کٹ کے تے ایدر دا بھی کٹ کے تے وچوں چا کڈے نے دو لفظ کیڑے آکھے چشتی آکھ گیا رب نو غیرت ہی نہیں آوندی اللہ اللہ لانت پوے انہ سوراں تے جڑے انج دے لانتی پیدا ہو کھلوتن او میں پوچھنا ظالمو جے اگوں پچھوں کٹ کے گل پیش کرو نا تے پھر تے قرآن وچ کفر آوندا ہے کیویں جو ہے قرآن چایا کھڑا انک لمجنون بے شک اے نبی تو پاگل ہے ہن پیچھے گل کیڑی ہے کہ کافر کہتے ہیں توجہ نہیں فرمائی پیچھوں گل کیڑی ہے کافر کہتے ہیں بے شک آپ پاگل ہیں لیکن اللہ کہتا ہے کہ آپ پاگل نہیں ہیں جڑا سور ادھروں دی گل چا کڈے تے ادھروں دی ایک پاسے چکرے دے وچوں کٹ کے آکھے انک لمجنون ویکھو میاں قران چایا کھڑا نبی پاگل ہے اسی طرح لا تقرب الصلاۃ نماز دے نیڑے نہ جاؤ ادھوں وی کٹ چھڈے تے ادھوں وچ کٹ چھڈے تے وچوں کٹ کے آکھے قران دا نماز دے نیڑے نہ جاؤ مولویاں کتھوں کڈی غرض سنگیا اے لانتی سیانے آندے نے جو کرلی تھی نا کرلی اس حضرت ابراہیم دے چخے نو بڑے پھوکے دیتے پر ابراہیم سڑے نہیں سڑے سن بڑا ہاں جی اے حق نو نا ختم کرن دی خاطر حق دی آواز نو تمام دی خاطر انج دے گرگٹ تے کرلیاں لاکھ پھوکے مارن نا حضور دے صدقے اے حق دنیا تے چڑھ کے رہنا چڑھ کے توجہ نال بول سبحان اللہ سمجھ آ رہی سمجھ آ رہی کوئی نہ ایک اور تانوں انہاں دا کوڑ سناواں وے جڑے شہادتی لگے پے حضرت قاسم دی شادی کراندے نے کہ نہیں میں دی گولی پھر دے ہوندے نے کربلا دے میدان وچ قاسم دی شادی کوئی ہوندی ولا نہ پنگے نہ مرادا تے چٹا کوڑ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی دا فتاوا عزیزی سامنے لئی بیٹھے آپ لکھ دینے حضرت قاسم دی سکینہ دے نال جڑی شادی نرا کوڑے او ستاں سالاں دیاں آپ فرما دینے اس لئے فرصتی کدوں سی سامنے جنگ لگی کھڑی آلے وے ادھر پانی بند ہویا کھڑے نا مراد گیا آپ شادیاں بڑھوائی کھڑے نے پر سنگیا معلوم ہویا اے نالانتیاں نے ایویں بہ بہ کے واقعے اپنے جوڑ کے ڈرامے وانگو جویں ڈرامہ لکھ دے نے ڈرامے وانگو لکھ کے جوڑ کے تے سنائی جاندے نے قسم خدا دی حقیقت اس واقعے دی حقیقت بہت گھٹ لفظاں وچ جئی اے آپ ہی طرفوں جھوٹ جوڑ کے سناندے نے تا کر کے اللہ دے ولی کربلا دے کسے بیان کردے نہیں تاکہ اہل بیت دے اوتے کوئی جھوٹ نہ بولیا جاوے کور نہ ماریا جاوے ایویں نہ تھا ہن آکھی جان دے نے شیر پڑھن گے پنجابی دا میری گل سمجھی ہوئے شیر پڑھن گے پنجابی دا آکھن گے سیدا زینب آکھیا وہ نا مراد آ انہاں دی بولی عربی سی پنجابی کتھوں آ گیا جی سوچن دی گل ہے آکھے سیدا پہ آکھدی کتھوں لیاواں کفن میں تیرا ایتھوں شہر مدینہ دور ہے اللہ سر میرے ڈوس نہ دیویں تے بھین تیری مجبور ہے کتھوں لیا ماں کفن ماں تیرا کتھوں شہر مدینہ دور ہے اکھے بی بی پہ آگ بی بنا مرادا توں آکھے بی بی نہیں آکھا بی بی عربی بول دی سن توں پنجابی پہ بولنا یہ کتھوں کڑے آئے نمبر ایک تے نمبر دو اگر بی بی پہ آگ دی جو میں کفن کیویں لیا ماں شہر مدینے دور ہے کیا کفن صرف شہر مدینے جو وست مل دے سن نال دمشق کھڑا ہے نال کوفہ کھڑا ہے نال عراق ہے عراق دے اندر کوئی کفن نہیں سن وک دے کفن مدینے جو صرف لبنا سی اور کیوں اینا جوڑیا ہے بھئی مدینے دا ذکر کرو تے پھر بی بی دی مدینے تو جدائی دا تصور جو لوگ کائیں چاہوے گا تے رو پہنگ جد رو منگے رپیے آئے پکے اے بڑے بھائی مان ہاں اچھا پھر اتو کور جو پا مار دینا کہ بی بی زینب پہ آکھ دینے جو کفن کے میں لیا ہاں مدینہ دور ہے پا مونج کٹی چی اونا نو پتا نہیں بی بی پاک نو یہ پتا نہیں کہ آپ شہید نے حسین پاک شہید نے تے شہیدان دے کفن نہیں ہوتے وہ جڑے کپڑیاں وچ شہید ہوتے نے اونا کپڑیاں جی دفنائے جاندے نے تو کیا بی بی پاک نو خبر کون نہیں تھی اگر وہ پہنیاں آکھ دیاں کہ شہر مدینہ دور ہے معلوم ہے کون نے نا اور تو کوئی سوال نہیں اچھو قبر پر اذان پڑھنی چاہیے یا نہیں وہ سنگیا قبر تے اذان پڑھنا ضرور ثواب ہے تے برکت ہے شیطان نس جاندہ ہے لیکن میں گل ایک کرانگا کہ صدقے جاواں انہاں ملونڈیاں تو جڑے مسئلے انہاں دے اوتے تینوں لیا کے کھلار کے تے لڑائی پوائی کھڑے نے انہاں ملونڈیاں تو صدقے جاواں انہاں نوں پوچھ وے مونج کٹی چی اے مولا تینوں پہاڑ نظر نہیں آوندا سوئی نال پئی نظر آ جاندی صدقے جاواں تیری عینک تو آ درخت کھڑا ہے سامنے اے نہیں دستا تے درخت دے نال ایک سوئی پئیے تے او دستی پئیے امرے ملک دے اندر 56 سال تو کفر دا قانون پہ چلدا ہے جدا چلاون کفر ہے جدے وچ جانا کفر ہے سود معیشت ہے گھر گھر رنڈیاں ٹی وی چکلے نے عزتاں رول گئیاں پردے شرک حیا ختم ہو گئے انسانیت دنیا تو مک گئی ہے تینوں کوئی برائی نظر نہیں آئی برائی کیڑی نظر آئی ہے اذان کیوں پی ہوندی ہے قبر تے صدکے صدکے اے بند ہوے واہ وے مولا شالا تیری رب مونج کٹے ہن میں کی آکھ سکنا بے شک تھائیو ہی آکھ سکنا اینو رب بھی لوے حضرت صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پولیو کے قطرے پلانے چاہیے یا نہیں پلاؤ پولیو دے قطرے زیادہ تو زیادہ پلاؤ تاکہ نسل جڑی ہے گو ٹرن دی قابل ہی نہ رہے ہاں جی یہ چھتی مکن بولا بولا ایک قطرے جاپان امریکہ برطانیہ ہاں جی تے انہا کافر ملکان دے بنے انہا دے پیسے تے امداد نال پہ ہوندے نے جیڑے پولیو دے قطرے دے کاغذ فارم ہوندے نے انہا فارما دے اتے تھلے ویکھے گا تے جھنڈا ہر ملک دا ہونا ہے تے نا بھی انہا دے لگے کھڑے ہونے نے تے اے ہوئی ملک تینوں بم مار دے نے تیرے پتر نو لنگڑا نہیں ہون دے نے اے ابا اونج ٹر جاوے چھڈو تے پتر لنگڑا نہ ہوے واہ واہ صدکے جاواں صدکے اچھا میں ایک ہور گل تانوں کرنا کر سنا سنو سگریٹ پیندے نے جی سگریٹ جی سگریٹ دی ڈبی دے اوپر لکھیا ہوندا ہے کینسر اور دل کی بیماری لگاتی ہے خبردار تمباکو نوشی کینسر اور دل کی بیماریوں کا باعث ہے وزارت صحت لکھیا کھڑا ہوندا اچھا ایندا کی مطلب ہے بے سگریٹ نال کینسر تے دل دی بیماری لگدی ایویں تے کینسر نال بندہ بچدا ہے پولیو نال تے ٹر بچدا ہے نا پولیو نال ہی یہ لنگڑا ہو جائے گا چلو جیندا تے رہندا ہے تے کینسر نال دل دی بیماری اٹیک ہوے ٹھیک ہے اچھا ہن اے ہوئی سگریٹ سب تو پہلوں کہہ دتی ہے مفت وٹ دے ہوندے سن جہازاں دے ذریعے سٹ دے ہوندے سن تواڈے ملک وچ ہن فیکٹریاں ہیں ہیں یہ جڑی گولڈ لیف سگریٹ ہے گولڈ لیف اس گولڈ لیف دے اوپر فوٹو کیندی بنی کھڑی انگریز دی جنیاں سگریٹاں دیاں مشہوریاں نے کون دیندے نے تواڈے ملک وچ فیکٹریاں ہیں انہاں دے ٹیکس حکومت لیندی کہ نہیں لیندی لیندی تاں تے سگریٹ 40 40 روپے دی ڈبی وکدی اور میں پوچھنا کافر انگریز تے تیری حکومت پوری قوم نو تے کینسر تے دل دی بیماریاں نال مارنا چاہندے نے تے لکھی آپ بیٹھے نے بھی واقعی اندے نال کینسر تے دل دی بیماری لگدی ہے تے چھوٹیاں نو لنگڑا نہیں ہون دیندے اچھا ابا کینسر نال مر جاوے ٹھیک بھائی ٹھیک کدی حکومت تے آکھو کہ فیکٹریاں بند سگریٹ دیاں یہ پوری قوم کو بیمار کر رہی ہے کدی آکھیا حکومت نہیں پورے ملک وچ فیکٹریاں چلن بندے مرن سگریٹاں پین کینسر لگے دل دے مریض بنن اٹیک ہون ہیں اے وڈے مردے جان چھوٹے لولے نہ ہون ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے اور بدھواں دے سنگ نہیں اگدے جی ایویں ہی ہوندے نے جڑے پولیو دے قطرے پلاون والے آون نا انہاں نو ایو سوال چک رہیا جی انہاں نو آکھو اساں قطرے تا پلاواں گے تساں پہلو جا کے تے پورے ملک وچ فیکٹریاں سگریٹ دیاں بند کرو ٹھیک ہے بھائی اگر حکومت ساڈی دوست ہے تے پہلو ادھروں جا کے کینسر تے دل دیاں بیماریاں تو سانو بچاؤ پھر اساں قطرے وی قطرے چھڈ پوری بوتل پی لاں گے مطلب ہی کوئی نہیں ہاں ٹھیک ہے اور سنو اے بندے کادے وچ نے بندے کادے چنے میٹریا میڈیکا کتاب ہے لاہور ملدی ہے ڈاکٹر لکھی اس کتاب وچ لکھیا ہے کہ اے بندے نے باندر دے کپورے دے وچوں ہائے آہا آہا واہ بھائی واہ ساڈا ایک بیلی ہے ضلع اکاڑے دا اونے تقریر کیتی ان دے خلاف پولیو والے وچ بیٹھے سن او چلے گئے جا کے انہاں درخواست دتی اسلام آباد جڑا نا اوتھے فون کھڑک گیا جناب وہ مولی نو چک کے لائے گی پولیس جناب سدھی اوتھے کالے شہر ڈی ایس پی ایس پی دے کول انہاں آکھیا جی ہاں جی او تو مول صاحب تو پولیو دے خلاف بولیا او تھا کہ جی بالکل بولیا جی انہاں کیوں بولیا انہیں کاغذ کڈیا انہیں آکھیا ویکھو جی باندر دے کپورے چ بندے گردے چ تے اساں اپنی نسل باندر بناونی او جڑا ڈی ایس پی وی نا ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੂਮਿਨ ਹੋਣਾ ਬਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਖਾਨੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਮੈਂ ਆਹ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੌਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਹਾਕ ਰਾਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮਪਾਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ چوچک دے نال ہے مپالکا مپالکے دے نال ہے ہاں جی جتھے ساڈے سیدار فلی شاہ صاحب رہندے نے بروانہ شریف او سیدار فلی شاہ صاحب دا بیلی او مولوی صاحب اون دی گل کا کرنا ہاں جی اس واسطے سنگیا اے لانتی تاں پے قطرے پلاندے نوں بھئی پرلے بما نال مر جان اے قطرے نال مر اگو نسل جیڑی ہے نا او بیماریاں چنج پھس جاوے کہ تھڈو اے بیچارے نسل جمن دے قابل ہی نہ رہن ہاں میں مناظرہ دا چیلنج کرنا مینوں ثابت کر دین فلانی تاریخ دے اندر مستند تاریخ دی کتاب وچ امام مسلم دا آ قصہ بالاں دے لکھے شہادت دا میں زبان پتا نہ ایمان نال آں میں نہ کر حضرت نام کیا حضرت اللہ سوال یہ ہے کہ حضرت نام کی کیا حضرت نام کا کیا مان ہے حضرت بارگاہ نوں آندے جناب حضرت اللہ سوال یہ ہے کہ نعت جو ہے اس کا سفر شروع میں کس نے کیا اور کس وجہ سے ہوا نعت کا سفر اور جو ماں کی شان کی نعت ہیں ان میں کوئی غلطی ہے تفصیل سے بتائیں ماں دے نعت جنیاں نعت ہیں شان اج بنیاں پھر دے نا عام اج کل جڑی افتخار طاہر گوجر بھی پڑھدا ہے پتر لکھ زمانے دا غوث ہوے نہیں ہو سکدا ماں دے پیراں دی خاک ورگا یہ سب بکواس ہے جھوٹ ہے اور اندر پیو او گلاں انہیں داخل کیتیاں نے جڑیاں سراسر شرع دے خلاف نے ساڈی شریعت آکھدی اے پتر نو شان رب دے وے تے ماں نو مننا پینا بے شک بعض اوقات ماں پیو رہ جاندے نے تے پتر غوث بن جاندے نے اور پھر ماں پیو نو مننا پینا کہ میرا پتر ہے. میں موٹی جی مثال چا دینا حبیب خدا نو چا ویکھ. حبیب خدا دے ماں باپ ہیں لیکن حضور دے ماں باپ حضور دے قدماں دی خاک نو نہیں پہنچ سکدے. جن نے حضور دے ماں باپ نو حضور دے برابر چا سمجھا کافر ہے. ہاں یہ عقیدہ ہے. سینے کے بال کٹوانا جائز ہے کہ نہیں تفصیل کے ساتھ بتائیں. سینے دے بال کٹ سکتا بندہ اگر زیادہ ہیں تو تنگ کر دینے تو پھر اونج ویسے نہ کٹے. اور جسم کے کسی بھی حصے یعنی ٹانگوں بھی بالوں کو تفصیل ٹنگا اتوں تک اتار سکتا بال پٹ پٹ صاف رکھ. جمعہ کی پہلی چار سنتیں اگر رہ جائیں تو ان کو کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے. اگر پہلیاں چار سنتا تو بعد والیاں چار سنتا دونوں موقعہ نے موقدہ نے انہوں نے اسی طرح ادا کرنا جو موقدہ سنتا ادا کری گیا. حضرت سیدنا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کو محی الدین کا لقب کس ذریعے نصیب ہوا وہ سوال یار کرو کرنا لے. اول نماز جمعہ ادا کرنی ہے صحیح. نہ اول آکھنا ضروری ہے نہ آخر آکھنا ضروری ہے. سنتا جڑیاں نا خالی انہاں نو اینا ہی چاکھو میں سنتا پڑھ رہا ہوں تاکہ بھی جڑی نماز دیاں پڑھ رہا ہوں دی ہو جانی. وقت دتا ہی ان صرف فرض آستے ضروری ہے. حضور سوال جڑا ہے اللہ کو غیرت نہیں ہے کہ کہنے ذرا دوبارہ پھر مہربانی کر دے. یار میں موٹی جی اللہ دے بندے ہو بدکار بندے بدکار اللہ تعالیٰ دی شریعت دے خلاف چلن والے مرن آپس وچ مرن یا کافراں دے ہتھوں مرن تے اللہ تعالیٰ نو غیرت نہیں آؤں گی. یعنی کیا مطلب کہ رب سونا انہاں نو کافراں تو بچا یا انہاں نو آپس تو بچاندا نہیں. پھر جے رب سونے دے دوست ہون تے رب وحدہ لا شریک انہاں مومناں نو کافراں تو محفوظ رکھدا. یہ کیڑی گل ہے؟ یہ تو عام گل ہے. قرآن حدیث جانتا ہوں. 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے اچھا یہ پڑھتے ہیں بے وقوف لوگ. 18,000 جو عالم آہا تو پھر مولیاں دے پھیرا آؤں. ہوں جہل بندے نے یہ لفظ عالم آہا عالم دا مطلب ہے 18,000 جہان. روایت چایا کہ 18,000 جہان ہے تو وہ آدھے نے کہ 18,000 جہان حسین دے اگے مر جانا. یعنی کی مطلب کہ آپ سرکار اس شان دے مالک نے کہ سارا جہان جو آپ دے اگے قربان ہو جاتا آپ نو بچاون دی خاطر نہ تے تاں وی آپ سرکار دی شان دا مول پورا نہیں ہو سکدا. او ایک اصل اور کسے دا سوال ہو لے جڑے پچھو پیڑ کرنے جے ہن کڈ لا. میں بیٹھا ہوں بعد کرنا گل کر تاریخ بڑی مسائل مدت تو الجھے نے اور الجھاؤ پائے گئے نے. سمجھ آئیے اگر ایک بندہ انگوٹھے نہیں چمدا میرے پتر لیکن وہ انہاں نو جائز چا سمجھے نا چمدا نہیں گناہگار نہیں. اگر کوئی بندہ چمدا ہے تو گناہگار نہیں. یہ مسئلہ ہی انجدہ نہیں جس نال کوئی کفر یا گناہ لازم آوے. ساڈی شریعت سانو جڑے کفر تے گناہ نے انہاں تو روکیا. ریا مسئلہ ایک کیدی سنت جو کتاباں وچ لکھیا ہے امام ملا علی قاری دی کتاب الموضوعات کبرا یا کتاب الموضوعات الکبیر دے اندر لکھیا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تو ثابت ہے کہ آپ نے انگوٹھے چومے نے. تو ساڈے واسطے تے ایک صحابی کافی ہے تے پھر صحابیوں دا سردار حضرت صدیق اکبر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک منٹ بابا بابا تھلے تھلے اچھا اچھا شیعہ اور سنی کی قربانی ہو جاتی ہے. ہاں سوال لکھا کسے شیعہ اور سنی کی قربانی ہو جاتی ہے. مشترکہ دوستو سنی دی قربانی کسے غیر مذہب والے دے نال نہیں ہو سکتی جے کرے گا تے اپنی ذات یہ کتابوں نے دتی حضرات یہ ریکارڈ کے سیٹ 11 مارچ 2006 نو گاؤں روپے کی جلال پور بٹیاں ضلع حافظ آباد وچ ریکارڈ کیتی گئی ہے پولے پولے پیریس رام نہیں او آونا کفر دے نل تینو پینا ہے ٹکراونا جرت ایمان دی وکھانی تینو پاوے گی غیرت ایمان دی وکھانی تینو پاوے گی کرنی ضرور قربانی تینو پاوے گی ایوے نہیں سونے تینو سینے نال لانا پولے پولے پیری اسلام نہیں ہو آونا کفر دے نل تینو پینا ہے ٹکراونا پھڑی ہوئی سارے منافقاں دی چالے ہر بندے اگے اپنے پیٹ دا سوال آوے اسلام ایتھے گل اے محالے گر جاندے گھری نا شہباز پھیرا پاوندا پولے پولے تیری اسلام نہیں او آوندا کفر دے نل تینو پینا ہے ٹکراونا اسکول تے یہودی والا پیا سانو جال سی اسکول تے یہودی والا پیا سانو جال سی ایدے وچو یارو ہویا نکلنا محال سی پھر رب دتا سانو مرشد کمال سی پھر رب دتا سانو مرشد کمال سی اکو سجن ساڈا خواجہ شفیع نظر آوندا پولے پولے تیری اسلام نہیں او آوندا کفر دے نال تینو پینا ہے ٹکراونا امبا تائی چھڈ کے تے سکھ سی چن لے پھل پھل چھڈ کے تے اک اسی چن لے غلط لیڈر یارو بلا شک اسی چن لے غلط لیڈر یارو بلا شک